صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبی جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہو جو کہ خوف خدا سے روتا ہے جو کہ خوف خدا سے روتا ہے قابل احترام ہو احترام ہوتا ہے جو نبی کا جو برے احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو بھی اپنا جو بھی اپنا مدنی انعامات قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہو جو بھی رگتا ہے مدنی خلیے میں گیا نام ہوتا ہے جس سے وہ خوشبو حشر میں ہنس جس سے وہ خوشبو حشر میں ہنس اس کو کوثر کا جام ہو ہوتا ہے دیکھو عطا کب میرا علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کاش بھی کیا جائے کاش کیا جائے آثار مدینے پیرو تو اب دل پر دہلیز پہ سر رکھ کر دہلیز پہ سر رکھ کر سرکار مدینے خدا را اب بلوا لو خدا را روزے کے قریب آتے جاؤ بے غش کھا ہو جائے تمہارا اب ہو جائے تمہارا دیدار مدینے میں کاش کے آ جا آ جائے مدینے میرو دی ہوئی آنکھوں سے بے تاب نگاہوں سے رو دی ہوئی آنکھوں خضرا کا ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں ہو گنبد خضرا کا ہو گنبد خضرا دیدار مدینے میں اے کاش کے آ جائے اے کاش کے آ جائے آثار مدینے میں ہو دعوت اسلامی کی دھوم جگہ پر بے آقا ہو دعوت اسلامی کی دھوم جگہ پر بے آقا ہو دعوت اسلامی جگہ پہ قائم ہو عظیم مرکز قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے قائم ہو عظیم قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے میں بلوا لو خدا را اب بلوا لو خدا را اخلاص عطا کر دو اور خلق عطا کر دو اور کھل کی بلا سے دو گلوا کی شہن شاہ گلوا کی شہن شاہ ابرار مدینے میں بلوا کی شہن شاہ بلوا کی شہن شاہ ابرار مدینے خدا را اب بلوا لو خدا را بیتاب جگر دوری آنکھ بھی کر دی دو بیتاب جگر دی دی دو بلوا کی شہن شاہ بلوا کی شہن شاہ ابرار مدینے میں ایسا کے آ جا کے آ جائے اسی رات کی دوا دے دو سرکار شفا دے تو آقا اسی رات کی دوا دے دو سرکار شفا دے کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو گلوا کی شہن شاہ گلوا کی شہن شاہ ابرار مدینے کے آ جا اے کاش کے آ جا عطار مدینے میں بلوا کی شہن شاہ بلوا کی شہن شاہ ابرار مدینے قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تمہیں آقا قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا لو تمہیں دیوانہ بنا لو تم بلوا کی شہن شاہ بلوا کی شہن شاہ ابرار مدینے رمضان کی بغارے گو فیبا کی فضائے گو رمضان فضائے او عرب زار کی بغارے گو غیبہ کی فضائے او جو بیتا پیرتا پیرتا ہو عطار مدینے میں اور جو پیتا پیرتا ہو عطار مدینے میں اور جو پیتا پیرتا ہو خدا را اب بولے والو خدا را اب سرکار مدینے میں کاش کے آ جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حصول ثواب کے لیے نعت شریف پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. ایک بار تو دکھا دو یا رسول, مہمان دو کھڑی کا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مہیشن بھی پلانا مدنی مدینے والے, مہیشن بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بڑے دل میرا ٹھکانا بڑے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے درد سے بلانا مدنی مدینے والے تیرے درد حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو تیرے درد حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے مجھے درد سے پھر بلانا مدنی مدینے والے مہیش بھی پلانا مدنی مدینے والے مہیش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا چاہے مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا درود پاک کا ختم کیا ہوا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب جائز نہیں اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ سب مسجد میں جائز ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمدللہ آج تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے کم و بیش پونے 400 فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی ہے اور اسی ضمن میں آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے ہجری کے ربیع النور شریف کی آج 12 شب ہے قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی سے نیتیں کیے لیتے ہیں

تمام صحابہ و تابعین و طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصا امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، مجدد الفسانی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیز 25 ماہ وقف مدینہ، 25 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر، اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے والے اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، اور خصوصاً اس کا ثواب جن کی آج دستار بندی ہونی ہے، ان میں سے جو اول تاخیر شرکت کرے ان کو بھی ایصال کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. سجاد بخیر. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. میں کشمہ گراہ سے بات کر رہا ہوں. نور شریف اپنے گھر میں لوٹا رہا ہے. سوال یہ ہے، گلاسیوں میں کوئی بزرگ آدمی آ جائیں تو انہیں گلاسی والے بولتے ہیں آئیے قبلہ حضور. یہ قبلہ حضور کہنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں سارے گھر والے. غربت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. قبلہ حضور بھی کہہ سکتے ہیں، قبلہ و کعبہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ تو حضور تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تو کہتے ہیں نا، تو حضرت سارے بزرگوں کے ساتھ تو لگاتے ہیں، تو اسی طرح حضور بھی لگانے میں حرج نہیں ہے. یعنی کہ جو نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا جو لقب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہونا، وہ دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اب جیسے سرکار، سرکار تو ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی سرکار کہتے ہیں، تو حضور کہنے میں یہ تعظیم کا لفظ ہے، جو اس قابل ہو، بزرگ ہو، تو اس کو حضور کہنے میں حرج نہیں. اس طرح قبلہ، کعبہ، یہ بھی ہمارے یہاں عرف ہے کہ یہ بزرگوں کو یا بڑے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے تعظیمن، احتراماً، تو یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسی چیز کو ناجائز جب کہنا ہو نا، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، کوئی ممانعت کی وجہ چاہیے، جو یہاں موجود نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نواز اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں نے ربیع النور شریف کے سلسلے میں گھر پر چراغاں کرنے کے لیے لائٹیں لی، اور اب شادی والے اور میلاد کرانے والے ہم سے لائٹیں طلب کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر دے سکتے ہیں تو اس میں کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. چندے سے لیے؟ اچھا، اگر اپنے ذاتی پیسوں سے آپ نے اپنے گھر کے لیے چراغاں، جشن ولادت کے چراغاں کے لیے بلب وغیرہ لیے، سامان لیے، تو وہ تو آپ کی ملک ہے، آپ چاہے بیچ کر کھا جائیں، اس کو کوئی منع نہیں ہے آپ کے لیے. تو اب آپ جس کو بھی چاہے مطلب دیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، جو بھی جائز طریقہ ہو اس جائز طریقے کے لیے استعمال کے لیے اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں. اگر چندے کی ہے اور چندہ اس نام پر آپ نے کیا کہ جشن ولادت کا ہم چراغا کریں گے, تو اب وہ لائٹنگ گیارہویں شریف کے لیے بھی نہیں کر سکیں گے, آپ کسی اور عرس کے لیے بھی نہیں کر سکیں گے, صرف اور صرف جشن ولادت کے لیے ہی کر سکیں گے, ورنہ گناہگار ہوں گے. تو اسی لیے ہم مشورہ دیا کرتے ہیں کہ جب اسی طرح کا چندہ کرنا ہو نا تو یہ جس جس سے ایک ایک سے اجازت, یا تو ہاں ایک ایک سے اجازت لے لینا کہ جس نے جس جس نے آپ کو دیا جشن ولادت کے لیے تو اس سے اجازت لے لیں گے, ہم گیارہویں شریف کو بھی لگا لیں تو وہ سب ہاں کہہ دے تو لگا سکتے ہیں, یا جس نے جس جس نے اجازت دی اس اس کے چندے کی جو جو چیز لی وہ استعمال کر سکیں گے گیارہویں شریف کے لیے یا شادی کے لیے. تو اسی لیے چندہ لیتے وقت احتیاط اور محتاط الفاظوں سے جشن ولادت کی قید نہ لگائیے, بلکہ یہ کہ ہم اس کو جشن ولادت پر بھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر ہم اس کو استعمال کریں گے, گیارہویں شریف پر, عرسوں پہ, معراج شریف پر, رمضان شریف پر, تو اس طرح اور پھر وغیرہ وغیرہ کر کے اب ایسے جملے بول کر وہ کلی اگر اختیارات کی صورت بنا لیتے نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. باپا جانی کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جانی کی بارگاہ اقدس میں سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کی امی ہر جمعرات کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا چراغ عقیدت سے جلاتی ہیں ہر جمعرات کو, تو یہ چراغ جلانا کیسا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ. زول ان کا جوتا تھا پر گیارہویں شریف جو روڈ نہ روشنی کروں گا عظمت تو واضح تھے تھی گھر والے جو مقصد ہے جیسے کہ اپنا مقصد ہے نا اس پہ عقیدت کی وجہ سے وہ جیسے مزاروں پہ کرتے ہیں مزار کی عظمت واضح کرنے کے لیے لوگوں پر عقیدت اس نے پوچھا ہی عقیدت کا جی سر تیل سے بہت مہنگا ہے اور مقصود روشنی ہے جی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے نا چراغ زیادہ روشن ہوتا ہو تو یاد مل جاتی اس سے شاید اگر یہ گفتگو مائک پر کریں گے تو ناظرین کے لیے دلچسپی ہوگی دلچسپی ہوگی ہاں یہ بھلے نہیں ہوگا ہاں سوال یہ کیا ہے کہ ہماری امی غالباً یہ کہا امی بچوں کی امی وہ عقیدت میں غوث پاک کی عقیدت کی وجہ سے ہر جمعرات کو گھر میں چراغ روشن کرتی ہیں, تو اب اس کا جواب جو ہے کہ اس کی غوث پاک کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے جیسے کہ درگاہوں پر بھی چراغ جلانے کی اجازت دی اعلی حضرت نے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں مزار صاحب مزار کی وقعت پیدا ہوتی ہے, اب آیا گھر میں اس طرح جلانے سے غوث پاک کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہے نہیں, یہ قابل غور ہے. اس لیے دارالافتاء کے اسلام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ کچھ اس کے ضمن میں رہنمائی فرما دیں کہ ایک دم سے اس کو میں ناجائز کیسے کہہ دوں. اس میں عدم جواز کی تو کوئی بات ہے نہیں, یعنی ناجائز ہونے کی تو اس پہ کوئی دلیل ہے نہیں, لیکن بات وہی ہے کہ عظمت کے فی زمانہ یہ طریقوں میں ہے نہیں. ہاں اگر واقعی کہیں کسی کے دل میں اس سے عظمت بیٹھتی ہو تو وہ عظمت بٹھانے کے لیے چراغ جلانا ایک الگ چیز ہو جائے, لیکن فی زمانہ یہ چیز سمجھ آتی نہیں. یہ بہت یہ عورتوں میں ہے, اسلامی بہنوں میں گھر گھر ہے, یعنی کئی گھروں میں ایسا ملے گا آپ کو کہ چراغ جلاتی ہیں. تو اب یہ کہ ویسے تو بے نیت محمودہ تو اسراف ہے, یا ایک نیت محمودہ اس کی پائی جا رہی ہے کہ وہ عقیدت میں جلا رہی ہے. اب آیا اس طرح گھر کی چار دیواری میں جلانے سے یہی فائدہ ہے کہ اس کے دل میں عقیدت, پھر گھر والوں کے دل میں عقیدت. اب یہ کہ جلانا, میں اس ضمن میں کوئی میں اپنا اشکال وارد کر رہا ہوں ان اسلامی بھائیوں پر, مجھے بھی اس کا مسئلہ یاد نہیں ہے, پڑھے ضرور ہیں فتح رضویہ میں چراغ کا, لیکن وہ اعلی حضرت نے وہ بے نیت محمودہ کی قید لگائی ہے اسراف ہونے کے لیے, یعنی اچھی نیت کے بغیر. جیسے اعلی حضرت نے مثال دی ہے کہ وہ مسجد کا کمرہ بند کر دیا, اور کمرہ بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی, پھر اندر بلب روشن کر دیا ورنہ وہ باہر سے اجالا آ جاتا. تو اس کو اعلی حضرت نے اسراف لکھا کہ بلا ضرورت. ہاں جیسے ہوا چل رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے, کوئی سی وجہ ہے, شور کی آواز آ رہی ہے اس لیے دروازہ بند کر دیا اور اب اندھیرا اس لیے بلب روشن کیا, تو یہ وجہ ہے اس کی. اسی طرح وہ ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے, اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ ان کی محفل ذکر تھی, 100 بلب روشن تھے, کوئی صاحب آئے ان کے دل میں آیا کہ 1-2 بلب سے بھی روشنی ہو جانی تھی, 100-100 بلب انہوں نے روشنی کر دی ہے, تو اسراف. تو وہ بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر تھے, اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اٹھئے اور جو چراغ اللہ کے سوا کسی غیر کی خوشنودی کے لیے آپ جلا ہوا پائیں اس کو بجھا دیں. تو وہ اٹھے اور پھونکے مارنے شروع کر دی, ایک بھی نہیں بجھا. تو شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ان سے معافی طلب کی. تو اب اللہ کی رضا کے لیے جلانے کا بھی موقع ہونا چاہیے. اب وہ خالی خالی یہ دروازے بند کر کے, جیسے اب یہ مسجد کے بلب روشن ہے تو اب یہاں اس کی نیت ہے کہ وہ مووی کے لیے اس کی حاجت ہے, مووی بنانے کے لیے. اب ہم سب چلے جائیں اور یہ دروازے بند کر کے بلب روشن کر کے ہم نیت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے بلب جلنے دو, تو یہ نیت کا محل اور موقع نہیں ہے, یہ اسراف ہی ہوگا. اب یہ کہ وہ گھر میں چراغ جلاتی ہیں, یہ آیا اسراف ہے یا بے موقع ہے؟ سجاد بھائی آپ کچھ فرمائیں, جو آپ فرمائیں وہی ہوگا, مجھے اشکال وارد کر رہا ہوں. پہلے چپکے چپکے ہم نے کیا, لیکن میں نے سوچا کہ اس طرح ناظرین جو ہے نا وہ بور ہوں گے, آپ تو چلو دیکھ رہے ہیں حاضرین, تو ناظرین تو میں نے کہا ناظرین کی دلچسپی ہوگی کہ ہم کو علماء سے کچھ سیکھنے کا مل جائے گا. اگر ان چراغوں جلانے سے کوئی منفعت مقصودہ نہیں ہے, جیسے اگر روشنی حاصل کرنا مقصود ہے اس لیے کہ کوئی مسافر آ جائے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے, وہاں پہ روشنی بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں تو جلانے کی اجازت ہے کہ اس کی منفعت بھی ہے اور مقصود وہ جو نیت ہے اس کی عقیدت کی وہ بھی ہے. اور اگر منفعت مقصودہ نہیں ہے, جیسے بلب روشن ہے, وہاں پہ چراغ جلانے کی اب اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں پہ تیل کا ضیاع ہوگا. مسئلہ یہ کہ ظاہر آج کل تو بلبوں کا ہی دور ہے, ایک کا تاک بنا لیتے ہیں چھوٹا سا تاکچا, یا ویسے وہ مٹی کا وہ آتا ہے چراغ مخصوص, وہ رکھ لیتے ہوں گے, اس میں فیتا ڈال کر تیل ڈال کر یہ جلاتے ہوں گے. تو اس میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے روشنی مقصود ہے ہی نہیں. یہ تو ہم جو یہ چراغ کرتے ہیں اس میں روشنی مقصود ہوتی نہیں ہے, یہ صرف ہماری نیت محمود ہے اس لیے جائز ہے, ورنہ اسراف ہو جاتا. تو یہاں یہ غوث پاک کی عقیدت میں یہ کر رہی ہیں, کوئی اس کی یعنی کہ نیت میں فساد نہیں ہے. نے سوال کے جو الفاظ ہیں اس میں کہ وہ عقیدت میں کرتی ہیں, تو اسی صورت میں وہ آلہ کو شہید والا لکھا ہے, وہاں شہید آتے ہیں اور شہید کا چراغ, وہ کچھ اس میں کچھ مفاسد ہے میرا خیال ہے. اس کو دیکھ کے دیکھ لیتے ہیں اس کو, جو اعلی حضرت فرمائے یا جو ہمارے دار الافتاء کے اسلام بھائی فرمائے وہی صحیح ہے. میں تو اشکالات ایسے پوچھ رہا ہوں, ان سے سیکھ رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب تک دوسرا سوال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد افتاری ہے, میں فیضان مدینہ نیپال گنج نیپال سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ آپ بارہا ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ بارب اعظم خوب خوب فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں, تو جب ہم فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں کچھ دقیق الفاظ آتے ہیں جن کو ہم کل علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو کیا ہم ان پر مطالعہ جاری رکھیں؟ اللہ اللہ, دیکھیے دقیق الفاظ سمجھ میں تو آپ کے کیا مطلب, بڑے بڑے علماء کی نیت ہے, اعلی حضرت کے جزئیات جو ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے, اور مفتیوں تک کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی بعضوں کو بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی اعلی حضرت کی. وہ تو اس میں تو علوم اور فنون کے جا وجہ چشمے موجزن ہیں فتح رضویہ میں, اور سارے فنون ہر عالم نہیں جانتا ہوتا. تو اب یہ کہ پھر یہ سارے یہ بھی چھوڑ دیں مطالعہ, آپ بھی چھوڑ دیں تو فتح رضویہ پڑھے گا کون؟ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑتا اپنے, خالی عربی جو جانتا اس کے پلے تھوڑی پڑے گا کہ اس کی تفسیر, مین تو تفسیر ہوتی ہے نا, خالی وہ عربی زبان جاننے والا قرآن دان نہیں ہو سکتا, وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک تفسیروں پر نظر نہ ہو. پھر اس میں بھی کون سی تفسیر راجح ہے اور زیادہ مطلب فوقیت رکھتی ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اسی لیے تو ہم نے اعلی حضرت کا دامن پکڑا نا, کہ یہ ہم کو فیصلے کر کر کے کہ بھئی تم کو کس بات پر عمل کرنا ہے, وہ دے رہے ہیں, انہوں نے دیا ہوا ہے. تو اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ وہ فتاوی رضویہ شریف صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ گھول کے پی لیں. یہ گھول کے پی لیں محاورت نرس کر رہا ہوں, یعنی اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ آپ کو گویا حفظ ہو جائے, رٹ رٹ لیں. اور جو جو سمجھ میں نہ آئے نا, تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی نیت سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سو تم اگر نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو, علماء سے پوچھ لیں کہ یہ فتح رضویہ شریف کے جزئیے کا مطلب کیا ہے یا اس لفظ کے معنی کیا ہے. اور جو تھوڑا بہت سمجھدار ہوتے ہیں طلبا, وہ لغت کا بھی سہارا لیتے ہوں گے, لغت میں بھی عربی لغت اردو لغت سے بھی کئی بار کام چل جاتا ہے. تو مطالعہ جاری رکھیں فتح رضویہ شریف کا, اور بالاستیعاد کوشش کریں پڑھنے کی, 30 جلدیں ہیں, وہ 30 کی 30 جلدیں پڑھ ڈالیں. اگر سب پلے نہیں بھی پڑھا تو پلے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ سب کے شاید ہی کسی کے پڑھتا ہو, بہت سو کے نہیں پڑھتا ہوگا پلے, تو علماء کے بھی نہیں پڑھتا ہوگا, تو اعلی حضرت کوئی عام عالم تو تھے نہیں, ایک دوسرے کو پوچھ پوچھ کر حل کرتے ہیں مسائل مشورے لے کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ حسین ہے, ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں لاکانہ پاکستان سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں ہم اسے کیسے ختم کریں, اور ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول کیسے بنائیں؟ برائیاں ختم کیسے کریں؟ یہ تو اپنے وجود سے شروع کیا جائے, اپنے وجود سے برائیاں ختم کرنا شروع کریں کہ اپنے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، فکر مدینہ کر کے، محاسبہ کر کے، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر بیٹھیں اور غور کریں کہ ان پر میرا کون کون سا عمل ہے، کیونکہ اس میں مدنی انعامات میں سمجھو کہ وہ نیک بننے کا ایک نسخہ ہی ہے، تو برائیوں سے بچنے کا بہترین اس میں وہ سمجھو کہ دوائیں ہیں۔ تو اپنے وجود سے انشاءاللہ آپ شروع کریں گے نا، اور ساتھ میں دوسروں کا علاج بھی جاری رکھیں، کسی عمل کی عادت بنانے کے لیے دوسروں کو سمجھانا بڑا مفید ہوتا ہے۔ جیسے میں مشورہ دیتا ہوں کہ جن کی نگاہیں نیچی نہیں رہتی اور ذہن ہوتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھوں، تو ان عیسائی بھائیوں کو جو اپنے موبائل لیکن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بولتے رہو نگاہیں نیچی رکھیے، نگاہیں نیچی رکھیے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی خود ہی عادت پڑے گی اور ایک نفسیاتی پریشر آپ کے اوپر پڑے گا کہ میں سب کو بولتا ہوں، میں تو نہیں کرتا نگاہیں نیچی، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ خود بھی برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش جاری رکھیں، تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل وہ آپ میں جب برائیاں ختم ہوں گی تو ساتھ میں آپ کے فیوز و برکات ظاہر ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کا اثر پڑے گا، کیوں معاشرہ جو ہے نا معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ایک ایک ایک ایک ایک ایک مل کر ہی تو معاشرہ بنتا ہے، تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر فرد کی اصلاح ہوئی یا افراد کی اصلاح ہوئی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ خالی مگر مچھ کے آنسو بہاتے رہے ہم کہ یار لوگ یوں کرتے ہیں، یار کوئی سدھرتا نہیں ہے، یار یوں ہے اور بڑا بگاڑ آ گیا، بڑا بگاڑ آ گیا، بھائی تم نے کیا کیا؟ تم سے قیامت کرو سوال ہوگا، تم کیا جواب دو گے، کیا جواب تمہارے پاس ہوگا، یہ تم سوچ لو، یہ معاشرہ بگڑ رہا تھا تم نے کیا کیا؟ کیونکہ بعض صورتوں میں تو اصلاح لوگوں کی کرنا واجب ہے نا، جسے کوئی برائی کر رہا ہے اور اپنا ذہن غالب آ گیا کہ یہ مان جائے گا اس کو میں روکوں گا تو منع کروں گا تو اب اس کو منع کرنا واجب ہو گیا، نہیں منع کرے گا تو خود گناہگار اور نارے جہنم کا حقدار ہے۔ تو اسی بہت ساری برائیاں آپ غور کریں کہ اگر ہم تھوڑی سی اگر کوشش کریں گے نا تو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں برائیاں، سمجھاتے مان جاتے، تو ہاں ذن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ذن غالب ہے کہ نہیں مانے گا یا ویسے پتہ نہیں کہ مانے گا نہیں مانے گا تب بتانا واجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ مستحب تو ہے نا کہ اس کو سمجھائے، اور نیکی کی دعوت تو بہت افضل کام ہے۔ جتنے بھی نفلی ہوتے ہیں اوراد وغیرہ، ان میں افضل ترین عمل یہ نیکی کی دعوت، یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، کیونکہ عمل کی دو قسمیں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے لکھی ہیں، ایک تو وہ لازم اور دوسرا متعدی۔ لازم وہ کہ جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، اب میں تسبیح پکڑ لوں اور پڑھتا رہوں تسبیح، مدنی مذاکرہ مثال کے طور پہ دو گھنٹہ کرنا ہے مجھے، اب میں بولوں دو گھنٹے مدنی مذاکرے کے بدلے میں تسبیح پکڑتا ہوں، آج شب جمعہ میں درود شریف پڑھوں گا 2000 یا 10000 یا 12000 میں درود پاک کا ورد کروں گا مدنی مذاکرے کے بدلے، تو یہ 2000 یا 10000 درود شریف پڑھنا بھی کار ثواب، بہت کار ثواب ہے، لیکن یہ کیا یہ لازم ہے، یعنی اس کا فائدہ مجھ کو ملے گا، اور یہ مدنی مذاکرہ یہ متعدی ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ملے گا، تو جس عمل کا دوسروں کو بھی فائدہ ملے وہ افضل ہوتا ہے، تو اس میرے درود شریف یا ذکر و اذکار کونے میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر کرنے کے مقابلے میں یہ مدنی مذاکرے میں شرکت میری افضل ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ متعدی ہے۔ تو اسی طرح بے شمار اعمال ایسے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور لازم پر ہم قائم رہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی جائز ہے لازم پر قائم رہنا، لیکن جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا عمل ہو نا وہ آخرت کے لیے ہمارے نفع بخش زیادہ ہے، اور بیپاری جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ نفع پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے درس نظامی کیے ہوئے اسلائی بھائی بھی ہیں نا، جو یہ بھی غور فرما لیں کہ آپ نیکی کی دعوت کو لازم پکڑ لیں، یہ متحدی ہے نیکی کی دعوت، دعوت کے معنی ہی بلانا, دعوت کے لفظی معنی کیا بلانا, نیکی کی دعوت میں نیکی کی طرف بلانا. تو یہ آپ کے نفلی افعال جو ہے نا ان سے افضل ترین عمل ہے نیکی کی دعوت. یہ متعدی عمل ہے, تو اگر آپ یہ پکڑ لیں گے نا یہ طریقہ کار نیکی کی دعوت والا, تو انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو تو فائدہ ملے گا, اجر و ثواب ملے گا, امت کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اب اگر آپ ساری سارا دن رات مطالعہ ہی کرتے رہے اور کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچائے, کسی کو نیکی کی دعوت ہی نہ دیں, تو چلیے یہ مطالعہ بھی کار ثواب ہے اگر یہ جائز مطالعہ کرتے ہیں دینی آپ, لیکن ایک نیکی کی دعوت یہ ضروری ہے. اب سارے علماء صرف علم حاصل کرتے رہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیں, امت کی رہنمائی ترک کر دیں, تو آپ بتائیے کہ حال کیا ہوگا, بلکہ یہ کہیے حال ہوا کیا ہے. نیکی کی دعوت میں پیچھے ہٹ کی وجہ سے تو یہ امت کا حال ہوا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ نیکی کی دعوت کی طرف رغبت نہیں رکھتے, یا اگر ہم بیان کرتے بھی ہیں تو اس میں نیکی کی دعوت کا عنصر کتنا ہوتا ہے. پھر ایک نیکی کی دعوت, اب اس میں بھی تو قسمیں ہیں نا کہ کس قسم کی نیکی کی دعوت دے اور کس طرح کی نیکی کی دعوت دے. تو اس میں اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی لانی ضروری ہے بیان کرنے والے کو بھی, کہ دیکھیں نا ایک بیان کرنے والا ہے وہ آدھا گھنٹہ بیان کرتا ہے اور اس میں دو چار نمازی بن جاتے ہیں, دو چار داڑھی منڈا نے تو توبہ کر کے داڑھی بڑھانے کی نیت کر لیتے ہیں, دو چار جھوٹ سے توبہ کر لیتے ہیں, دو چار سارے ہی گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں. یہ دو چار کی تو میں نے ویسے ہی آپ کو دو چار کا, ورنہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بیانات میں لاٹ کے لاٹ توبہ کر کے اٹھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اچھا تو ایک تو یہ آدھے گھنٹے کا بیان, اچھا اور میں تین گھنٹے تک بیان کروں اور نمازی ایک نہ بنے, گناہوں سے ایک توبہ نہ کرے, داڑھی ایک نہ رکھے, بلکہ میں تین گھنٹے تک بٹھائے رکھوں اس کی وجہ سے وہ سننے والے جا کے سو جائیں اور فجر کے لیے بھی قضا کر دیں فجر بھی, تو ایک تو یہ میرا بیان تین گھنٹے کا, ایک اس کا بیان جس نے آدھا گھنٹہ کیا نیکی کی دعوت. میں نے بھی نیکی کی دعوت دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں نے تین گھنٹے تک نیکی کی جو دعوت دی اس میں ایک بھی نمازی بن نہیں سکا. میں نے ایسے جملے نہیں کہے, ایسی روایتیں نہیں سنائی کہ جس سے اگلے کا دل چوٹ کھا جائے توبہ کر کے اٹھے, اور ایک آدھے گھنٹے تک بولا اس نے کتنوں کو توبہ کروا لی, کتنوں کو خوش عقیدہ بنا دیا, کتنوں کو آقا کی سنتوں کا شہدا بنا دیا, گناہوں سے متنفر کر دیا, نیک بنا دیا, پرہیزگار بنا دیا. تو یہ آدھے گھنٹے والی نیکی کی دعوت اور تین گھنٹے والی میری نیکی کی دعوت, اس کا فرق آپ کے سامنے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, امید ہے کہ ہمارے یہ طلبہ اور ہمارے درس نظامی کیے ہوئے آج جن کو فارغ التحصیل ہونا ہے, یہ ماشاءاللہ مسجدوں کے امام بھی ہوں گے, خطیب بھی ہوں گے ان میں, تو یہ سب امید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یہ معاشرہ اس وقت اس کی باغ ڈور آپ لوگوں کے ہاتھ میں, مستقبل کے آپ ہی لوگ ان کے بادشاہ ہیں اس امت کے, کہ مسجد کا امام اگر خلیق با اخلاق با کردار خوف خدا والا عشق مصطفیٰ والا ہو, یاد الہی میں رونے والا ہو, تو وہ امام جو ہے نا اس اپنے پورے علاقے کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے. اگر یہی امام حریص ہو, پیسوں کا حریص, لالچی, رف زبان والا, لوگوں کو جھاڑنے والا, لوگوں کے کام نہ آنے والا, ان کے دکھ درد میں شرکت نہ کرنے والا اور مفاد پرست ہو, بات بات پر کمیٹی سے چھٹیاں لیتا رہے, تنخواہوں تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرتا رہے, ایڈوانس میں تنخواہ طلب کرتا رہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز, میں اس پہ کلام نہیں کر رہا, میں سمجھانے کی لرض کر رہا ہوں کہ اس طرح وہ کرتا رہے تو وہ اس اپنی مقتدیوں کا اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ بننا کجا, لوگ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے علماء سے متنفر ہو جائیں گے کہ یار مولانا ایسے ہوتے, جب دیکھو یہ پیسے کی بات کرتا, جب دیکھو بولتا میری تنخواہ بڑھاؤ, جب دیکھو بولتا کہ میرے کو جانا تو مجھے پہلے سے تنخواہ دے دو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں, میں نے مسئلہ پوچھا تو مجھے جھاڑ دیا, شرافت سے بول نہیں دیا کہ مجھے نہیں آتا کیونکہ اس کی ویلیو خراب ہو جاتی, نہیں آتا بول دی اس کے زو میں فاسد میں, تو اس لیے مجھے جھاڑ دیا اور اس میں اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ اس کا پردہ رہ گیا کہ مجھے نہیں آتا اس لیے جھاڑا ہے, یہ تھوڑی کہے گا, کیونکہ لوگ بھی تو سیانے ہوتے ہیں نا, پھر شیطان بھی تو ان کو غصوں سے ڈالتا ہے نا کہ مولانا کو مسئلہ معلوم نہیں اس لیے ٹال رہا ہے جھاڑ رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے یا جلدی بچا رہا ہے, تو یہ سارے ایسے گر ہیں جو بڑے تجربے سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایسا ہوتا ہے. تو آپ جہاں بھی امام ہیں, خطیب ہیں, آپ جو بھی ہیں, علامہ ہیں, مفتی ہیں, جو بھی ہیں, میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کسی میں رفنیس ہے, ڈانٹنے کی عادت ہے, پیسوں کی ہرس وہ اگر اندر پاتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے, اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ اس طرح لوگ بدزن ہوں گے, اور لوگ ایک عام آدمی سے بدزن ہوتے نا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی مذہبی فرد سے, کسی عالم سے, کسی خطیب سے, کسی مسجد کے امام سے بدزن ہوتے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور نتیجتاً نوبت یہاں تک پہنچی اب کہ میڈیا میں بعض نالائق عناصر جو ہیں یہ گھس گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ علماء کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے, مشائخ کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے, اور ان کو وہ اپنی ترکیب سے ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے علماء کی وقعت اور محبت نکالنے پر تلے ہوئے ہیں. اب ٹھیک ہے ایک عالم نے غلطی کی, ہم مانتے کہ جس نے غلطی کی اس نے وہ غلط ہے, لیکن ایک نے غلطی کی تو سارے تو غلط نہیں بنا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپریشن فیل کر دیا, بندہ مر گیا, تو کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ سارے ڈاکٹروں کا بائیکاٹ کر دیا ہو کسی نے؟ بلکہ آدھو آدھ ڈاکٹر اگر آپریشن فیل کر دیں, الٹی سیدھی دوائیں دینی شروع کر دیں, لوٹ مار شروع کر دیں, پیسوں کی مہنگی کر دیں دوائیں, کیا کسی نے حد تک سنا کہ احتجاج کیا ہو, جلوس نکالا ہو, ہڑتال کی کال دی ہو کہ بھائی بائیکاٹ, ڈاکٹروں کا بائیکاٹ, ہم ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروائیں گے؟ ایک بھی مثال آپ تاریخ میں نہیں دے سکتے. اگر 100 میں سے 99 ڈاکٹر برے ہوں گے نا تب بھی آپ ڈاکٹروں کا بائیکاٹ نہیں کرو گے. تو آخر یار یہ علماء دین ہے, آپ سوچو تو سی آپ کس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ اس کا کہ جب آپ کے یہاں بچہ پیدا, جب آپ کو نکاح کرنا ہوتا ہے تو ان سے واسطہ پڑتا ہے, یہ جب تک قبول ہوا تھا نہیں آپ کی ترکیب بنتی نہیں ہے. نکاح تو ظاہر ہے کہ وہ مولانا ہی پڑھاتا ہے نا, اب چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو, تب تو مولانا ہی ہے نا, داڑھی والا جس کو عرف میں مولانا کہتے ہیں. نکاح پڑھانی ہے تو یہ آپ کو کام آتا ہے, پھر آپ کی گھوم گئی غصے میں کچھ نکل گیا الٹا سیدھا تو بھاگ کر کس کے پاس جاتے ہو؟ وکیل کے پاس, جج کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, وزیر کے پاس, صدر کے پاس, وزیر اعظم تو ٹائم کا مطالبہ کرتا نہیں, مولانا کو پوچھتا کہ یوں نکل گیا کہ طلاق تو نہیں ہوگی؟ یہ پتا کہ اب آڑے وقت میں یہ مولانا ہی میرے کو بچا سکتا ہے, باقی دنیا کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. پھر کبھی تو آپ دادی ماں کا فاتحہ کرتے ہوں گے, کبھی تو جوش آتا ہوگا, امی جان کو, مرحوما کو, مرحوم والد کو, دادا جان کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, کون کس کو لاتے ہو؟ وزیر کو لاتے ہو نا, مولانا. پتا کہ مولانا کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہ فاتحہ پڑے گا تو میری دادی کو قبر میں کچھ روشنی پہنچے گی. پھر آپ جناب مرتے بھی ہو, مرتے ہو تو کون وزیر جنازہ پڑھائے گا, صدر جنازہ پڑھائے گا, وزیر اعظم جنازہ پڑھائے گا آپ کا, وزیر اعلیٰ جنازہ پڑھائے گا, کون پڑھائے گا بھائی جنازہ؟ یہ مولانا ہی تو پڑھائے گا. یعنی اللہ کے بندو اب سوچو تو صحیح کہ جس مولانا کو آپ اس وقت آپ برا بول رہے ہو, وہ مولانا آپ کی شادی وہ پڑھائے، آپ کے بچے کے کان میں اذان وہ بیچارہ دے، پھر جناب والا آپ کے منہ سے کوئی نکل جائے طلاق نہ طلاق تو وہ، اس میں بھی آپ کی رہنمائی یہ مولانا کرے بیچارہ، آپ کا گھر بچانے کی ترکیب کرے، آپ کو اس کا حل بتائے جبکہ ہو. اسی طرح آپ کی دادی جان، آپ کے دادا جان کا آپ کے خود اعتقاد میں بھی وہ مرنے کے بعد فائدے کا باعث سے مولا نہ بنے، فاتحہ یہ پڑھے. آپ قربانی کرو، اللہ نے توفیق دی قربانی کا جانور لاؤ، اس میں کوئی 19-20 ہو گیا تب بھی آپ مولانا کو ڈھونڈے، مولانا بتائے گا کہ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی وزیر نہیں بتائے گا، کوئی تھانے کا یا پولیس کا افسر یا فوج کا افسر نہیں بتائے گا، یہ بھی مولانا ہی بتائے گا نا. تو یہ مولانا جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے، اور جنازہ بھی بیچارہ یہ مولانا پڑھائے گا آپ کا، اور یہاں تک کہ آپ کے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اسی مولانا کے ذریعے وقتاً فوقتاً کروایا جائے گا. اب یار کیا ہو گیا آپ کو کہ اسی مولانا کے پیچھے آپ پڑ گئے ہو؟ تو یہ بعض عناصر، نہ خدا نہ ترس عناصر، خوف خدا سے عاری اور خالی عناصر مولاناؤں کے پیچھے لگ گئے، علماء کے پیچھے لگ گئے، اور یہ میڈیا کے ذریعے، کیونکہ اب اس وقت میڈیا گھر گھر میں گھسا ہوا ہے، ایک ایک فرد کے اندر، ہاتھ ہاتھ میں موبائل کے ذریعے، تو اس وقت ایک مہم چلی ہوئی ہے اور علماء سے دور کرنے کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو میں ان لوگوں کو بھی توبہ کی درخواست کروں گا کہ اگر ایک عالم نے غلطی کی ہے، دو نے کی ہے، دس نے کی ہے، مانتا ہوں کی ہوگی، لیکن ان ہزاروں لاکھوں علماء نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ان ہزاروں لاکھوں مشائخ نے آپ سے کیا لے لیا ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے پیچھے پڑ گئے؟ کہ علماء سے، مولوی سے، پیر سے، مشائخ سے. تو ایسا نہ کریں، سب کو ایک ڈنڈی سے نہ چلائیں. دیکھو آپ کو مرنا پڑے گا، قبر میں اترنا پڑے گا. کما کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی سے آپ کا واسطہ پڑے گا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب جواب دو گیا؟ تو عالم جو ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے. خدا کی قسم اگر معاشرے سے عالم کو مائنس کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. عالم مائنس ہو ہی نہیں سکتا کہ یہی دین میں رہنمائی کرتا ہے، یہ مسجدیں ختم ہو جائیں گی عالم نہیں ہوگا تو نماز کون پڑھائے گا اپنے کو؟ عالم نہیں ہوگا تو ہماری شرعی رہنمائی کون کرے گا؟ ہمیں اسلام کا اصول کون سمجھائے گا؟ تو عالم تو اس معاشرے کی روح ہوتی ہے، اسلامی معاشرے کی روح عالم ہے. اور جب روح نکال لی جائے بدن سے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے، تو اس طرح معاشرہ بیکار ہو جائے گا. اسی طرف سوچ جا رہے تھے پاپا کہ آپ نے جب بھی وضاحت کی تو علماء سے اگر دوری عوام اختیار کر لیتی ہے تو ابھی آپ ماشاءاللہ اس کے نقصانات کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کے ہمارے معاشرے پر، ہمارے افراد پر، ہمارے اجتماعی جو نقصانات ہیں وہ کتنے مطلب کے عجیب و غریب ہوں گے. تباہی تباہی تباہی، عالم کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. تو اس لیے جو ایسا کرتے ہیں نا ان کو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ایسا نہ کرے. دیکھو مجھے پتا میرے خلاف نہیں بولتا کوئی، میڈیا میرے خلاف نہیں لگا ہوا جہاں تک میں سمجھتا ہوں. میری یعنی کہ واللہ باللہ تعالی میری ذات کا مفاد نہیں ہے. میں تو آپ کو پتا میدان نور، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بڑی عزت دی ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. لیکن میں علماء کا قدردان ہوں، خدا کی قسم میرا دل جانتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو، تو صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو، یا متعلم یعنی طالب علم، طالب علم سے مراد طالب علم دین، یا علم کی باتیں سننے والا، یا تیرے دل میں عالم کی محبت ہو. پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا. پانچواں یعنی کہ عالم بھی نہیں ہے تو، طالب علم دین بھی نہیں ہے، علم کی باتیں سننے والا بھی نہیں ہے، تیرے دل میں عالم کی محبت بھی نہیں ہے. ان چاروں میں سے ایک بھی وصف تیرے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب تو پانچواں، تو پانچواں ہوا وہ ہلاک ہوا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مخلوق میں سب سے بڑے عالم کا قول ہے، عالم ما کان و ما یکون، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً عالم ہے اور ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہے، ہر نبی عالم ہی ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب عالم ہیں اور اپنی امت میں سب سے بڑے عالم، جو علماء ہو ان سے بھی بڑے عالم، اور ان سارے عالموں سے، ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی بڑھ کر سب سے بڑے عالم یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو لوگ علماء سے بھاگتے ہو سوچو سی کہ عالم کو بول کر آپ کی بات کو کہاں پہنچتی ہے. پھر وہ مزے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، اللہ کی صفت عالم ہے. تو عالم کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے کہ اللہ بھی عالم ہے، اللہ تعالیٰ عالم جو ہے. اب اس کے علم کی تو پیمائش ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو لامحدود ہے اس کا علم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے عالم، اس کی کوئی یعنی کہ حد ہی نہیں ہے، سرا ہی نہیں ہے. اس کو ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ہر ہر ہر ہر چیز کا علم ہے. ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اللہ عالم، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عالم. پھر یہ کہ بے شمار صحابہ کرام عالم، اور ان میں بعض تو مجتہد، جو عالم کا بہت بڑا درجہ ہے، اور سارے کے سارے اولیاء کرام عالم. جی ہاں، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، یہ نوٹ کر لینا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، عبد الباب شاعرانی قدس سرہ نورانی نے بھی لکھا ہے کہ عالم ہی ولی ہو سکتا ہے، غیر عالم ولی ہو نہیں سکتا. تو غوث پاک بھی عالم، تو غریب نواز بھی عالم، تو امام غزالی بھی عالم، اور اعلی حضرت بھی عالم، جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے سب کے سب عالم. تو یار عالموں کے پیچھے پڑے ہو سوچو تو صحیح کہ آپ جاگ کہاں رہے ہو. عالم برا، تو عالم کا تو اپنے کلمہ پڑھا ہے، عالم پر تب ایمان لائے ہو. میں اللہ عالم، نبی عالم، انبیاء عالم، سب عالموں پر تب ایمان لائے ہو، اور اب آپ کہتے ہو کہ عالم یوں تو عالم یوں تو عالم یوں. اگرچہ آپ کی نیت یہ نہیں، آج میں نے چلو توجہ دلا دی کہ مطلقاً عالموں کو بولنے سے دیکھو بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. تو عالم کے بغیر گزارا نہیں ہے، علم کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس لیے جو ایسا عناصر ایسا کر رہے ہیں، مہربانی کر کے وہ معاملہ اس حد تک رکھیں کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچی ہے. اور اس کے بارے میں بھی کہوں گا کہ عالم کی خطا گیری حرام ہے. اعلی حضرت نے لکھا عالم کی خطا پکڑنا یہ حرام ہے، اور عالم کو اگر وہ مطلب کوئی سی غلطی کرتا بھی ہے تو ویسے تو ہر مسلمان کا عیب چھپانا چاہیے، اور جہاں تک عالم کے عیب کا معاملہ ہے کہ اگر اس کا کوئی ایسا پرسنل عیب ہے تو اس کو بھی چھپانا واجب ہے، اور یہ ورنہ اشاعت فاحشہ ہے. عالم اگر غلطی کرتا بھی ہے تو ہو آر یو، آپ کون ہوتے ہیں عالم کی خطا گیری اور اس کی غلطی پر سرزنش کرنے والے، اس کی گوش مالی کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کان کھینچنے والے، آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں، تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. آپ اپنی اصلاح کریں. جو اپنے عیبوں کی اصلاح میں لگ جاتا ہے نا، اس کو دوسروں کے عیبوں کی طرف نظر ہی نہیں جاتی. تو جو ایسا کرتا ہے نا اس کی خود، تو عالموں پر اعتراض جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. اور ویسے بھی اعتراض کے تعلق سے ایک عربی مقولہ ہے، ان نفاق و یورث الاعتراض، کہ نفاق یعنی منافقت جو ہے وہ اعتراضات کو جنم دیتی ہے. تو آپ کس خیال میں ہیں؟ کرامن کاتبین آپ کی ساری باتیں لکھ رہے ہیں، آپ ڈرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لکھوانے کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. لیکن یہ ایسا ثبوت ہوگا جو قیامت کے دن اعمال نامہ دیکھ کر اب پانی پانی ہو جائیں گے اپنا. تو نہ یہ ایسا کریں، نہ ہمارے اور اسلامی بھائی جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں وہ بھی، علماء کے تعلق سے اگر کوئی علماء حق کے بارے میں اس طرح کی باتیں کبھی کسی آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھیں پڑھیں سنیں تو آپ اس پر کان نہ دھریں، بلکہ آپ اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں. اگر کوئی اخبار ایسا کرتا ہے تو اس کو فون کریں، اس کو لیٹر لکھیں. اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا والا یہ گمبھیر بھول کرتا ہے تو اس سے رابطہ کریں، اپنا وفد لے جا کر ان سے ملے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے. آپ یار برائیوں کے خلاف مہم چلاؤ نا، چوریوں کے خلاف چلاؤ. ڈکیتیاں، چوریاں، دہشت گردیاں، جوا، شراب، بد دیانتی، خیانت، ملاوٹ، اندھیر نگری چوپر راج ہو چلا ہے. اب یار ان کے خلاف مہم چلاؤ نا تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم ایک اچھا مسلمان، اچھے مسلمان کی حیثیت سے جیے. یہ کیا مطلب جو علماء ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، جو ہمیں نماز کیے طریقے سکھاتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کے مفاہیم بتاتے ہیں، آپ یار ان کے پیچھے پڑ گئے. یہ آپ لوگ، یہ عوام کے ہاتھ میں. اگر عوام چاہے تو میڈیا کے کان کھینچ سکتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرے عوام. پھر ہم تیرے اس سے استفادہ نہیں کریں گے، تم ہم کو علماء سے دور کرو گے. علماء تو ہم بعد میں، پہلے ہمارے علماء یہ ہمارے سر کا تاج ہیں. علماء تو وہ ہیں کہ جن کی جنت میں بھی حاجت ہوگی. جی ہاں، جنت میں بھی حاجت ہوگی. جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ مانگو تو علماء سے یہ جنتی رجوع کریں گے کہ حضور آپ فرمائیے کیا مانگے، تو علماء فرمائیں گے کہ یہ مانگو، وہ مانگو، وہ مانگو. یہ حدیث ہے، اس لیے وہ عالم تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں صراحت ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو کیا یہ جو زہر اگل رہے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ حدیث پاک کو کہاں رکھو گے؟ حدیث میں، آقا کی حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، آب زمزم دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، مسجد دیکھنا عبادت. یہ پانچ چیزوں کے بارے میں وہ روایت ہے کہ ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے. اس میں عالم بھی آئے نا، نہ وزیر کا چہرہ لکھا ہے اس میں، نہ کسی صدر کا لکھا ہے، نہ کسی ایڈیٹر کا لکھا ہے، نہ کسی پروڈیوسر کا لکھا ہے، نہ کسی فلم ایکٹر کا لکھا ہے، نہ کسی کوئی کھلاڑی کا لکھا ہے اس میں حدیث میں نا. بہرحال یہ کہ مرنے سے پہلے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ کہ اپنی آخرت داؤ پہ لگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں علماء کے قدموں میں رکھے. آمین آمین. پپا دوری کا یہ عالم ہے کہ ابھی آپ خود غور کیجئے پپا کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں. الحمدللہ عالم بناتے ہیں، اچھا کم بناتے ہیں. دوری ہے، کتنی دوری ہے پپا؟ کہ پرسنٹیج بہت کم ہے. علم اور علماء کے حوالے سے جو اس وقت دنیا بھر میں اگر ہم ذہن لیں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے مدرسے میں یا جامعہ میں بٹھاتے ہیں اور اس کی مطلب کہ اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں. اسی مطلب بہت کم رہے گی، اگر تقابل کریں تو بہت کم پرسنٹیج ہے. اتنے پڑھتے بھی ہیں نا جو، یہ اس میں بھی خود ان کا ذہن ہوتا ہے بعضوں کا، بچوں کا، اور وہ اصرار کرتے ہوں گے، تکرار کرتے ہوں گے، ضد کرتے ہوں گے کہ نہیں ہم مطلب عالم بنیں گے، علم دین حاصل کریں گے. تو پھر وہ ماں باپ ان کو بھیجتے ہوں گے، پھر بھی کئی ایک کو بیچ میں سے اٹھا لیتے ہیں اور پورا وہ کر نہیں پاتے کہ یہ مجبوری ہے، نوکری کر، فلاں کر، ان کو کما کے کھلا. اب جس طرح اگر ہر گھر میں ایک عالم ہو تو پاپا پھر بھی جو آپ جو درد بیان کر رہے ہیں، اگر ہر گھر میں عالم ہو سبحان تو کیا ہی مدینہ مدینہ ہو جائے کہ پھر کون بولتا ہے کسی کے بارے میں. واہ، ایسے اگر ہو جائے اور جو آپ کے سننے والے ہیں، حاضر ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، اگر ان میں ہر ایک گویا کہ یہ نیتیں کرے، بے نیتیں بھیجے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا، کم از کم ایک کی تو میرے ذہن میں تھا. سبحان اللہ. ایسی نیت اگر آپ کروا دیں ماشاءاللہ بابا، اگر یہ آ جائے، یہ پورا ایک مطلب پہلے ذہنی بن جائے، اللہ کرے کہ ذہن بن جائے کہ واقعی علماء کے بارے میں ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے جو آپ نے بھی اتنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اس کو مطلب جو آپ کے مدنی ذہن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایسا عملی قدم اٹھے نا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے نیت ہو, حاضرین کی نیت ہو کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, ان کو یہ عالم بنے گا تو پتہ ان کا کیا ہوگا, کیا ہوگا یہ قیامت کے دن جو پرہیزگار لوگ ہوں گے نا ان کو تو کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ عابدین کو, عبادت گزاروں کو, اور عالم کو کہیں گے کہ ٹھہر روک دیں گے, ہاں ان کو روکیں گے عبادت گزاروں کو, جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ, عالم کو روکیں گے کہ ٹھہرو تو, اور اپنے ماننے والوں کے اور جو آپ کی خدمت کی ان کو بھی ان کی سفارش کرو. سبحان اللہ, تو ظاہر ہے کہ جب یہ دوسروں کی سفارش کریں گے تو کیا اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے؟ سبحان اللہ. تو یوں سمجھو کہ اگر آپ نے وہ کسی کو عالم بنا دیا اپنے گھر میں تو یہ چانس بہت بڑا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ آپ کا علامہ فرزن جو ہے نا وہ آپ کو لیے بغیر انشاءاللہ جنت میں جائے گا نہیں. یعنی یہ امید افزا بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی وہ علیم بذات الصدور, ہمارے سینوں کے راز جانتا ہے وہ, یہ کس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کتنا کس پر نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اس عالم کی برکت سے ایمان کی حفاظت کی بھی صورت بن جائے, ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کی برکت سے. تو اس لیے وہ عالم بنانا یہ نفع بخش ہے. دیکھو آپ نے ڈاکٹر بنایا تو ڈاکٹر کے بارے میں کوئی روایت نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا. آپ نے پائلٹ بنایا تو وہ اڑا کر جنت میں ہوائی جہاز میں بٹھا کر نہیں لے جائے گا کہ جنت کے لیے ہوائی جہاز کی محتاجی نہیں ہوگی. عالم کی فضیلت یہ جو میں نے بتایا نا حدیث شریف میں کہ پرہیزگاروں کو بولیں گے تم جاؤ, عالم کو بولیں گے ٹھہرو سفارش کرو, یہ حدیث شریف میں نے بیان کی. تو یہ عالم کے لیے حدیث شریف کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنا منہ میں پانی آ رہا ہے. میسج آنا شروع ہو گیا, آپ ایک بچے کی بولتے ہو, میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی بچہ غیر عالم کیوں رہے اور خود بھی غیر عالم کیوں رہے, لیکن چلو اب یہ بولو کہ ہماری مجبوری ہے, ہم اوور ایج ہو گئے تو یہ مصروفیت, تو کم از کم آپ فرض علوم حاصل کریں جو کہ فرض ہیں اور حسب ضرورت مسائل سیکھ لیں, اور اپنے بیٹے کو ایک آدھ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی یا ایک بیٹی یا ایک بیٹا کم از کم ایک. ابھی ایک ایسے میں آیا گھر میں کم از کم ایک, ابھی ایک ایسے میں آیا ہے کہ میرے تین بیٹے ہیں, میں تینوں کو عالم بناؤں گا. یا اللہ اس کی نیت کی علاج رکھ لے, آمین. تو جامعہ المدینہ میں آنے دو تو انشاءاللہ عالم بھی بنے گا اور دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بنے گا, سبحان اللہ, انشاءاللہ. اور سنتوں کا پیکر بھی بنے گا انشاءاللہ, پھر دعوت اسلامی آگے بڑھاتے ہو تو مفتی بھی بنا دیتی ہے انشاءاللہ. تو یہ اس طرح نیتیں کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اور علماء پروڈکشن دعوت اسلامی یہ علماء پروڈکشن ہے, اس میں مطلب علماء کی پروڈکشن ہے. جیسے آج ہی آپ دیکھیے کہ کتنے سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی ہوگی اور انہوں نے عالم کورس کیا, درس نظامی کر لیا ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ہم سب کی ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے. آمین. تو آپ نیت کریں اور جلدی جلدی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی نیت کریں, جامعۃ المدینہ میں داخلے کی نیت کریں تاکہ ہم سب مل کر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو ہمارا نعرہ ہے اسے لے کر آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ تعالی. ایک تازہ ترین مدنی بہار آ گئی, آج جمعرات ہے اور سارے دنیا بھر میں جگہ جگہ پر اجتماعات ہو رہے ہیں. تو سورت ہند, سورت ایک شہر ہے ہند کا, سورت ہند کے سنت عمر اجتماع میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا اور اس کا نام غلام محمد رکھا گیا. الحمدللہ اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں اس پرچے کے مطابق پاکستان کے جامعات کے ساتھ ساتھ جامعت المدینہ نیپال, یو کے دو جامعت المدینہ, بنگلہ دیش کا جامعت المدینہ, ہند کے تمام جامعات المدینہ کے طلباء اور اساتذہ شریک ہیں. یہ تیری ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اس کے علاوہ یونان کے فیضان مدینہ میں بھی استائی بھائی جمع ہیں ماشاءاللہ. مرحبا, صلو علی الحبیب, غیبت کے خلاف جائے جاری رہے گی, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے سر رہے گا سجا رہے گا داری سجی رہے گی سر پر زلفیں سجی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سجی رہیں گی اللہ عزوجل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد والا تحریک جاری رہے مسجد والا تحریک جاری رہے مسجد والا تحریک جاری رہے انشاءاللہ محمد یوسف دبئی سے بات کر رہا ہوں سر میں مدینہ چینل دیکھ رہا ہوں میرے تو زندگی ہی بدلی ہو رہی ہے میں ہر چیز سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا میں بہت غصے والا آدمی ہوں لیکن آپ سے جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں ٹی وی میں اپنے آپ میں قابو کر رہا ہوں آپ کی محنت کی وجہ سے میں ایک اچھا انسان بن رہا ہوں بابا میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اللہ حافظ ماشاءاللہ تاثرات تھے یہ مدنی چینل دیکھ کر ماشاءاللہ یہ اصلاح کی راہ پر گامزن ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرما اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اصلاح نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اسماعیل اتاری ایران کے شہر نوبندیان سے بول رہا ہوں ہم یہاں ایک نئی مسجد بنوا رہے ہیں حضرت صاحب سے سوال ہے کہ نام بتا دیے کیا نام رکھیں اس کا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے کے لیے دعا کریں مردے کو جب آخری دیدار کراتے ہیں تو کیا نام محرم اس کا دیدار کر سکتے ہیں یا نہیں ماشاءاللہ مسجد بنا رہے ہیں اللہ نام اس کا نام رکھ دیں فیضان میلاد میلاد شریف کا مہینہ ہے فیضان میلاد بچے کا نام اور کیا پوچھا مردے کو دیکھنے کے حوالے سے نام محرم چہرے کا دیدار کر سکتا ہے نہیں میت کے کر سکتا ہے نام محرم اپنے میت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے نہیں نہیں دیکھ سکتا اچھا نہیں فوت شدہ کے چہرے کو بھی نہ دیکھے نام محرم جو ہے وہ فوت شدہ عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا اگر مرد نامحرم ہو تو عورت امکان نہیں ہے لیکن بہرحال امکان ہے بھی اور نہیں بھی ہے انہیں عورت نامحرم فوت ہو گئی جیسے جوان عورت ہے ایک تو بڑھیا ہوتی ہے یا اس کا چہرہ ہی بالکل مست ہو گیا جوریاں پڑ گئیں مست ہو گیا یا چہرہ خراب ہو چکا ہے کہ جس میں جیسے کہ وہی تو بڑھیا اور بوڑھے کے حکام ہیں ہاں تو کری اس صورت اگر ہے یعنی کہ مکرو صورت ہے بالکل ایسی تو نامحرم اس صورت میں تو دیکھ سکتا ہے اور اگر جوان عورت ہے یا کسی طرح کی وہ ایسی عورت ہے کہ جو قریب صورت نہیں ہے یعنی کہ بگڑی ہوئی صورت اور بد شکل نہیں ہے تو اس کو نہ دیکھے اور اگر مرد کی میت ہے نامحرم کی تو عورت اس صورت میں چہرہ دیکھ سکتی ہے کہ دیکھنے سے اس کو گندی لذت دل میں پیدا نہیں ہوگی اگر گندی لذت کا شبہ بھی ہے تو پھر وہ نہ دیکھے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا نام حسنین خان اتاری, میں مدینہ منورہ سے تو سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے میں دعا مانگتا ہوں. کیا یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے جو میرے ایمان کو تازہ ہے, ایمان میرا مضبوط ہو جائے. میں اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہوں, میری پریشانی دور ہو جائے. کیا ایسا دعا مانگنا اچھی ہے یا ایسا دعا مانگنا صحیح رہے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا رحم فرما دیجیے. انڈیا سے یو پی کرانے والا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نماز کے بعد عام طور پہ لوگ جو ہتھیلیاں زمین پر رکھ دیتے ہیں اور وہ سجدے میں سجدہ کرتے ہیں, تو یہ سجدہ بے سبب ہے, تو یہ گناہ نہیں ہے. مگر یہ وہ جو سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے, سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, یہ وہ سجدہ نہیں ہے, بلکہ وہ نفلوں کے درمیان اس سجدے میں دعا مانگنے کا ہے. نوافل میں مراد وہ جیسے کہ سجدے میں اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے بندہ. اور تو اپنی زبان میں مانگے گا دعا مانگ. ویسے اگر باقاعدہ سجدہ کرے, مائک پکڑ, باقاعدہ سجدہ کر کے نفلوں کے علاوہ ویسے ہی جیسے کہ سجدے تلاوت یا وہ کرتے ہیں, تو اس سے ہٹ کر خالی سجدہ کرے اور اب دعا مانگے, اور سجدے کی ہیئت پر یا ہتھیلیاں رکھ کر تو وہ سنت نہیں ہے. وہ ہتھیلیاں زمین پر رکھے جس طرح نماز میں سجدہ کرتے ہیں, اس طرح سجدہ کر کے دعا مانگے. اگر کوئی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ نفلوں میں سجدے کے درمیان سجدے میں جلسے میں وہ رب اغفر لی اللہم اغفر لی وہ دو سجدوں کے درمیان, مگر نوافل میں. اب مائک پہ بولیں تو رہنمائی ہوتی رہے گی نا, اس طرح ناظرین کی بھی, ان کی حاضرین کی بھی. تو اگر سجدے میں دعا مانگنی ہے تو نفلوں میں مانگیے, مگر عربی میں قرآنی دعائیں حدیث کی دعائیں مانگ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کا باپ سود خور ہو, بیٹوں کو اس کے حقوق کیا ادا کرنے چاہیے؟ غیر واضح ہے سوال. باپ سود خور ہو, بیٹے کو کیا حقوق ادا کرنے چاہیے؟ باپ سود خور بھی ہے, باپ کے حقوق کیا ہوں گے؟ سوال یہ ہے. جی جی. یار باپ کے جو اولاد کے حقوق ہیں وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہیں. اس کے سود خور ہونے سے یا بے نمازی ہونے سے یا چور ڈاکو ہونے سے وہ حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے, وہ حقوق اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے. تو چھوٹے بچے کے حقوق الگ ہوتے ہیں, بڑے کے الگ ہوتے ہیں. اس کی کافی تفصیل ہے, تو اگر کوئی ایسا مخصوص کوئی وہ جز ہو نا حق کا تو اس میں آدمی بیان کر سکے. جیسے بچہ 7 سال کا ہے, باپ سود خور ہے, تو اب بھی اس کو یہی حدیث شریف میں اس کے لیے بھی ہے کہ نماز کا اس کو حکم دے, اور 10 سال کا تو مار کر پڑھائے, تو سود خور کے لیے بھی یہی مسئلہ رہے گا کہ اگر نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھائے. اسی طرح اور مسائل کہ ان کو ادب سکھائے, اس کو تربیت, اسلامی تربیت, سنتوں کے مطابق جو تربیت کرنی ہے وہ سب باقی رہے گا. قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود. بابا سوال یوں تھا کہ اولاد ایسے باپ کے متعلق کیا برتاؤ کرے؟ اچھا اچھا، باپ سود خور ہے تو اولاد اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ سوال ہے. ایسے میں یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کی اطاعت کرے گی، اس کی اگر اصلاح کی کوئی مثبت صورت ہے تو وہ بے شک اختیار کرے، لیکن اس وجہ سے وہ باپ کا بائیکاٹ نہیں کر دے گی یا باپ کو مار دھاڑ نہیں کرے گی. تو خالی سود خور کو ہی مار دھاڑ کیوں؟ آج کل تو وہ خالی بکثریت ماں باپ کی بے نمازی ہے. تو اب یہ کہ بیٹے کیا ڈنڈا لے کے ماریں گے اپنے باپ کو یا کان پکڑ کے گھر سے نکال دیں گے؟ نہیں، سارے حقوق آپ کے باقی ہیں اپنے ماں باپ کے، اور ان کے ساتھ وہی احترام ادب، اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی اس سے، اور ہاں اس کو سمجھانے کی صورت، بے نمازی ہے اس کو بھی سمجھانے کی صورت نکالے، سود خور ہے اس کو بھی سمجھانے کی حکمت عملی کے ساتھ کوشش کرے، نیکی کی دعوت دے اس کو. جیسے کہ الحمدللہ اب تو بہت آسان ہو گیا سمجھانا، یہ مکتبۃ المدینہ کی کیسیٹ بھی ہے سود کی برائی پر، بہت اچھی کیسیٹ ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وی سی ڈی، اور اس کا رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، کسی کو یاد ہو تو. سود کے متعلق بہت زبردست بیان ہے اور بہترین رسالہ ہے مختصر سا، سود اور اس کا علاج. سود اور اس کا علاج، یہ کیسٹ آپ اپنے والد کو حکمت عملی یہ سنائیں، دکھائیں. اچھا، اب اگر وہ سود اور اس کا علاج اس نام سے ویسیڈ دیں گے تو ہو سکتا ہے باپ غصے میں آ جائے، بچے کے کہ یہ کیا مطلب میرے کو دے رہا ہے. تو اس میں حکمت عملی ہے کہ نام اس کا پھاڑ دیا جائے، نکال دیا جائے اس کا اسٹیکر نام کا، یا اس پر کچھ اور چسپاں کر دیا جائے اسٹیکر، اور والد صاحب کو صرف یہ کہا جائے کہ یہ بہت اچھا بیان ہے، آپ مہربانی کر کے ابو اس کو سنیے، کوئی موقع نکال کر ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ابو آپ اس کو سنیے، یہ بیان بہت اچھا ہے. تو اللہ کرے وہ سنے اور توبہ کر لیں. یہ حکمت عملی ہر جگہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی میں کوئی مخصوص برائی ہے اور اسی برائی کے متعلق کوئی کیسٹ ہے اور آپ کو یوں لگے کہ ہم اس کا نام بتائیں گے تو یہ سنے گا نہیں، شیطان اس کو محروم رکھے گا، تو پھر وہ نام اس کا مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے کسی طرح بھی، اور اس کو صرف کیسٹ کہہ کر کہ یہ بیان ہے، ایک مولانا کا بیان ہے، آپ اس کو سنیے بہت اچھا بیان ہے، اس کی ترغیب دے کر اب سنا دیں، کیونکہ یہ سیکھا میں نے اس طرح کہ وہ ایک اسٹائن بھائی تھے، ان کے عزیز بہت زیادہ گانے بازوں کے شوقین تھے، انہیں بہت زیادہ جنون کی حد تک ان کے کہنے کے مطابق، تو انہوں نے وہ کیسٹ گانے بازی کی تباہ کاریاں یا گانے بازی کی ہول نہ کیا، ان کو پیش کی کہ اس کو سنو، تو وہ ہنس پڑے، بولے گانے چڑوانا چاہتے ہو مجھ سے، تو سنی ہی نہیں. تب میرے کو عقل میں آیا کہ میں نے کہا ایسوں کو اس حکمت عملی سے اس کا نام نہ بتایا جائے، چپ چاپ دے دی جائے کہ اسے سننا ذرا، تو ہو سکتا ہے وہ سن لے کچھ اور اس پر اثر پڑ جائے تو پڑ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے ایک مبلغ نے بھی ایک بڑی پیاری مدنی بہار سنائی تھی اسی موضوع کی مناسبت سے، کہ ان کے والد صاحب بھی نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اور والد صاحب اکیلے تھے، والد صاحب دوسرے کمرے میں تھے. میں نے حکمت عملی یہ کی کہ امیر علیہ سنت کا بیان جو ہے وہ کیسٹ میں لگایا، آواز تھوڑی بلند کی، اور پلنگ مطلب صوفے پہ جا کر میں لیٹا اور اوپر سے میں نے چادر ڈالی، یوں جیسے میں لیٹے لیٹے سن رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر میں لگا کہ میرے برابر والے صوفے پہ آ کر کوئی بیٹھا ہے. اب میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا. خیر بیان چلتا رہا، اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی، میں تو سو گیا. عصر کے وقت جب میں اٹھا اور نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد پہنچا، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے سلام پھیر کر دوسری صف میں دیکھا تو والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. المدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ملتی جلتی ایک اور مدنی بہار مجھے بھی یاد آئی. وہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کا بڑا بھائی وہ غالباً ناپسندیدہ لوگوں کی صحبت میں تھا، تو وہ اس کو نہ اجتماع میں آنے کی بیچارے کو آنے دے نہ اس کو کسی گھر میں چلانے دے مکتبۃ المدینہ کی. وہ بیچارہ اسلام بھائی پریشان تھا بھائی کی وجہ سے, وہ ڈرتا بھی تھا روپتا اس کا. ایک بار وہ چھٹی کا دن تھا اور بھائی کا وہ گھر میں موجودگی کا وقت نہیں تھا, تو اس نے وہ مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ بیان نیک و بند کا انجام, وہ کیسٹ آڈیو کیسٹ اس کو ویڈیو نہیں جاری ہوئے تھے, وی سی ڈی جاری نہیں ہوئی تھی, تو وہ اس نے چلائی گھر میں کہ چلو اب تو بھائی تو ہے نہیں کون رکے گا, میں سنوں ذرا اس کو. تو یہ چلتا رہا کیسے, جب کیسے ختم ہوا تو بھائی داخل ہوا. تو اب اس کے تو بیچارے کو چھوڑ گئے کہ ہم پٹائی ہوگی. بھائی نے کہا کہ یہ اس کا کیسٹ تھا, نے بتا دیا نام. تو بھائی کے تاثرات مثبت تھے, بولا ایسا بیان کرتے تو ایسی جگہ جاتا ہے, یہ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں, یہاں تو جایا کر اور کبھی میرے کو بھی لے جانا. تو یہ حکمت عمل ہی ہے کہ گھروں میں ترکیب سے کیسٹیں سنائی جائیں, درس دیے جائیں ترکیب سے. نہیں مانتے تو فیضان سنت میں سے کرامتوں کی حکایتیں چھانٹ لیں آپ. کرامتیں سننے میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے, حکایتیں سننے میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کسی بہانے گھر والے سنیں, ایک حکایت سنا دی, بس دو منٹ تین منٹ نہیں لینے, دو ہی منٹ میں ایک حکایت سنائی, خود بولیں گے دوسری سنا تو میں کل دوسری سناؤں گا. تو اس طرح وہ حکمت عملی سے حکایتیں کرامتیں چھانٹ جان کے پھر یہ عادی ہو جائے گا نا, پھر آپ یعنی کہ ان شاء اللہ جو سنائیں گے یہ سنیں گے. میں حکمت اور گھر میں ماحول بنانے کے لیے اپنا کردار درست ہونا ضروری ہے. یہ مار دھاڑ کرتے ہیں نا بعض اسلام بھائی, جھاڑتے ہیں, چھوٹوں کو مارتے ہیں, بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, امامہ بھی باندھ لیتے ہیں, داڑھی بھی بڑھا لیتے ہیں, پھر یہ حرکتیں بھی نہیں چھوڑتے اور امی کو بھی سنا دیتے ہیں کھری کھری, تو باپ سے بھی بھیڑ جاتے ہیں. تو گھر میں ان کے ذریعے ماحول نہیں بن سکتا, ایسی صورت میں وہ ہمیں بھی گالیاں ہی کھلوائے گا. گھر میں کردار اچھا ہو جائے گا نا. پہلے اگر کوئی کرتا بھی تھا اور اب اگر یہ تائب ہو گیا تو ان سے معافیاں مانگے گھر والوں سے اور اپنے کردار کو مثبت کرے, جھک کر رہے, ان کے سامنے نرمی کرے, عاجزی کرے, پستاوا سے بات کرے. اگر وہ نہیں بھی سنتے تو آپ کی وی سی ڈی ہو رہی ہے, لیکن ان کو کبھی نہ کبھی یہ احساس ہوگا کہ یہ جا اچھی جگہ رہا ہے, کل یہ بدتمیز بد زبان کل کا ہمارے ساتھ اس طرح محبت سے بات کرتا ہے اور جھک کر بات کرتا ہے ہم سے, تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. آپ کا کردار گھر میں مدنی ماحول بنا سکتا ہے. پہلے گفتار پر لگام ڈالنی پڑے گی, بولنے پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی نبی. اس میں جو بھی سوال پوچھا تھا کہ سود خور باپ کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے, اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ سود میں ملی ہوئی کوئی چیز ہو باپ کے پاس, وہ اسے کھانے کے لیے دے, یا سود میں بے آئینی ہی ملی ہوئی رقم وہ اسے تحفہ وغیرہ دے. تو ایسے موقع پر سودی جو اشیاء ہیں والد کے پاس وہ یہ لے سکتا ہے یا نہیں, اس کا اگر حکم شرعہ بیان فرما دے. اگرچہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ والد صاحب کہ یہ کنفرم ہو جائے, والد صاحب یہ کہیں کہ یہ سود میں 100 روپے لایا ہوں میں, یہ بیٹے لو تم کو تحفہ, تو یہ لینا ناجائز ہے. یا یہ سود میں مجھے ڈائری ملی ہے نئے سال کی, ملی سود میں, لے لے بیٹے تو استعمال کر رکھ لے, تو لینا ناجائز ہے. لیکن اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے, پھر وہ عقد و نقد والے مسائل بھی یہاں رہیں گے. تو بے آئی نہیں یعنی کہ یقینی یا شبے سے نہیں, یقینی طور پر بے آئی نہیں یعنی کہ ایز اٹ از جو انٹرسٹ میں ملی ہے چیز یا رقم, وہ اگر باپ بیٹے کو دے تو نہیں لے سکتے, یا دوست کو دے تو وہ بھی نہیں لے سکتا, یا کسی کو بھی کوئی دے وہ نہیں لے سکتا, ہمیں بھی دے تو بھی نہیں لے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں میاں والی خان کا راضیہ سے محمد خرم رضا عطاری جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ ریاکاری سے بچنے کا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس سے بچنے کا؟ اچھا، ریاکاری سے بچنے کا. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ریاکاری نامی رسالہ، اس میں ریاکاری سے بچنے کے کئی طریقے لکھے. پھر یہ کہ نیکی کی دعوت، جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس میں بھی ریاکاری سے بچنے کا طریقہ اور ریاکاری کے قبائح، یعنی کہ وعیدیں وغیرہ دی ہوئی، علاج بھی دیے ہوئے. تو بہرحال ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ کہ بندہ جب ریاکاری کو جی چاہے نا تو وہ غور کرے کہ اگر میں اس عمل کو خالص کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو کوئی اس ریاکاری کے اول وہ تعریف ذہن نشین کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. ریاکاری کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ عبادت اس لیے کرے کہ اس کے ذریعے یا تو کوئی مال حاصل ہوگا یا کسی کے دل میں میری عزت پیدا ہوگی. یہ ہے ریاکاری کی تعریف، کہ ریا عبادت کے ذریعے مال یا عزت کا حصول مقصود ہو. تو اب یہ غور کرے کہ بھئی میں جیسے کہ اب مدنی مذاکرہ میں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں مدنی مذاکرہ کر رہا ہوں یا اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس جواب میں اب ریاکاری نے حملہ کیا کہ میں اس لیے اس کا جواب دوں تفصیل کے ساتھ یا اچھے انداز میں کہ سننے والوں کے دلوں میں میرا مقام پیدا ہو، کہ اب بڑی معلومات ہے اس کو، جو سوال پوچھے جواب دیتا ہے، جو سوال کرو اس کا جواب دیتا ہی ہے، تو میں اس لیے جواب دوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت پیدا ہو. یہ ریاکاری. اچھا. یا یہ کہ لوگ، میں اس لیے یہ بولوں کہ لوگ مجھے پروفے تاہب دے دیں گے متاثر ہو کر، یہ بھی ریاکاری. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ریاکاری نے حملہ تو کر دیا، اب کچھ عربی عبارتیں بھی بولو، کچھ اشعار بھی بولو اور بڑی تفصیل سے بات کرو تاکہ لوگوں پر لوگ اشش کر اٹھیں، میری معلومات کی ان پر دھاک بیٹھے، ان کے دل میں میری عزت بنے، ہے تو یہ ریاکاری. اسی اس مقصد کے لیے بولنا میرا. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں اس پر غور کروں کہ اگر میں یہ جواب اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں تو مجھے جنت ملنے والی ہے، اور انہیں جنت کا میں حقدار ٹھہرتا ہوں، ہر نیکی جنت کا حقدار بناتی ہے، تو میں جنت کا حقدار بنتا ہوں اس کا اگر جواب محض اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، اور اگر میں لوگوں پر اپنا اثر جمانے کے لیے، ان کے دل میں عزت بنانے کے لیے اپنی اس کا جواب دیتا ہوں، تو لوگوں کے دلوں میں عزت بنی نہیں بنی میرے نصیب، بن بھی گئی تو جنت ملنی نہیں ہے، اس کے ذریعے جنت کا میں حقدار نہیں بنوں گا، بلکہ اس کے ذریعے میں جہنم کا حقدار ہو جاؤں گا. یہ اگر آپ یہ علاج اگر سب ذہن نشین کر لینا کہ جب بھی عمل میں ریاکاری ہو تو بھائی کس پہ ہاتھ رکھنا ہے، دوزخ پہ ہاتھ رکھنا ہے جنت پہ رکھنا ہے، تو وہ آدمی جنت پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہ لوگ پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں مجھے، یہ بھی خواہش ہوتی ہے، یہ بھی ریائی یعنی کوئی نیک عمل کرتے ہوئے, جیسے کہ وہ سب کے سامنے رو رہا ہے نعت شریف میں یا خوف خدا کی کوئی بات ہوئی یا دعا میں رو رہا ہے اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ مجھے پسندیدگی کی نظر سے, پیاسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, دیکھیں لوگ مجھے, مزہ آ رہا ہے, یہ ایسی لذت ہے جو مطلب ہے کہ کسی قیمت خریدی نہیں جا سکتی, اس میں لذت ہے بہت. تو اب یہ اس لیے روئے یا پھر اس لیے روئے کہ خوف خدا سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ جہاں جہاں لگیں گے وہاں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے کسی کا آنسو نکل گیا اس کی بھی بخشش کی بشارتیں. تو اب یہ کہ ان بشارتوں پر یا تو ہاتھ رکھے اور اللہ کے لیے روئے, یا یہ کہ وہ لوگوں پر اپنا سکہ جمانے کے لیے لوگ پسندیدگی کی نظر سے, لوگ عزت سے, یا کوئی جوش میں آ کے ہاتھ چوم لے, ہاتھ چومنے کی تو خیر بہت بعد میں باری آتی ہے, خالی اتنا بول دے کہ دعا میں یاد رکھیے گا. تو اب یہ جو گڑ گڑا کر کہہ رہا ہے نا دعا میں یاد رکھیے گا, یہ شیطان اس میں بہت بےکار آدمی ہو, کہ جو گڑ گڑا کر کون کہے گا جب اپنے سے متاثر ہوگا, عقیدت مند ہوگا, دعا میں ذرا یاد رکھیے گا, یا اپنی مشکل بیان کرے گا کہ میرا مطلب یہ کہ وہ بچہ بیمار ہے ذرا آپ دعا کیجئے گا, پھر اگر اس ساتھ میں یہ ایڈ کر دے آپ ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ دعا میں یاد رکھیے گا, پھر اسی لذت آتی ہے اس میں. اب اسی لذت کے لیے سب کے سامنے روئے یا رونے اسی صورت بنائے یا دو چار جھٹکے مارے, اب یہ ساری ریاکاریاں نہیں رکی, اور اس میں ایسی یعنی کہ کثیر تعداد اس طرح کی ریاکاریوں میں مبتلا ہے امت کی, اور کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں. تو بس وہ ایک علاج جو ہے نا یہ بہت پاورفل ہے کہ بس یہ غور کر لے کہ مجھے کیا چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے یا بندے کی رضا, ان مانو کر کے بندے کے دل میں میری عزت بیٹھے, اور اس کے دل میں عزت بنانے کے لیے عمل کروں گا تو جہنم کا حقدار بنوں گا, اللہ کے لیے کروں گا, اور اس کے دل میں عزت بنانے کے خیال کو دور کروں گا تو جنت کا حقدار بنوں گا. تو ظاہر جنت ہی پر ہاتھ رکھنا چاہیے, ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے, جہنم میں کون جائے بابا, جہنم ابو جہل کو نصیب ہو, ابو لہب جہنم میں جائے, فرعون جائے, نمرود جائے, ہم کیوں جائیں جہنم میں, ہم تو آقا کے غلام ہیں, آقا کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اس کو آسان مثال سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھایا کہ جیسے کہ کسی کو بادشاہ لباس فاخرہ دینے کا وعدہ فرمائے کہ تمہیں مطلب خلعت دوں گا, لباس فاخرہ دوں گا, اب یہ لباس فاخرہ اور یہ سب کتابوں کی باتیں ہو گئی, اب وہ ملتا تمغہ, گولڈ میڈل ملتا ہے جو شاید سب سے بڑا ہوتا ہے سونے کا تمغہ. تو اب یہ کہ کسی کو وہ کسی وجہ سے کہ بھائی وہ کسی گیم میں فرسٹ آیا یا کوئی بھی ایسا اس نے کارنامہ انجام دیا, اب گولڈ میڈل اس کو ملنے والا ہے صدر کے ہاتھوں. اب یہ کہ وہ صدر کے بجائے وہ وہیں صدر کے باہر جو گارڈ کھڑا ہوا ہے یہ اسی سے گزارا کرے اور اسی کو اپنا کارنامہ بتائے اور وہ زیادہ زیادہ شاباشی اور پیٹ تھپک دے اور یہ چلا جائے, تو یہ ایسا کرے اس کو یہ کرنا چاہیے یا صدر کیا تو گولڈ میڈل لینا چاہیے؟ کوئی بھی عقل مند یہی کہے گا کہ جب یعنی کہ صدر گولڈ میڈل دے رہا ہے تو وہ گارڈ سے کیا لینا تھا, صدر سے ہی لینا تھا, یا چپراسی سے کیا لینا تھا, پیون سے کیا لینا تھا, یا عام کسی درباری سے کیا لینا تھا, بلکہ وہ خاص صدر کے ہاتھوں گولڈ میڈل پھر اس کی تصویر کھچواتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کا وہ اپنے فریم کرا کے سجاتے ہیں, جیب میں رکھنے کے جاتے دکھاتے کہ میری دیکھو صدر سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں, دکھاتے ہیں الٹے ہاتھ سے گولڈ میڈل لے رہے ہوتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. یہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ دنیاوی آدمی جو ہوتا ہے جو صدر کے گولڈ میڈل سے خوش ہوتا ہے, یہ اس کے نصیب, تو یہ خوش ہوتا ہے اور اس کو یہ حاصل کرتا ہے اور اس پر اتنا خوش ہوتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یہ بھی اتنی بیوقوفی نہیں کرتا کہ گولڈ میڈل صدر کا چھوڑ کر کسی گارڈ سے یا حارث سے یا چپراسی سے شاباش لے کر چلتا بنے. گولڈ میڈل ہی اس نے لینا ہے, حالانکہ دنیا دار پکا ہو تب بھی وہ گولڈ میڈل پر یاد رکھے گا کہ اس میں عزت بہت ملتی ہے صدر کے ذریعے. تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مل رہی ہے, تو اب کسی عام آدمی سے تھوڑی سی عزت کی مطلب ہلکی سی مطلب جھلک لے کر وہ کس نے عزت بھی کیا بھول بھی جاتے ہیں لوگ. بھلے نا بھاما کرتے آپ روتے ہو سب کے سامنے سب کو دکھانے کے لیے, لوگ اگر متاثر ہوتے ہیں تو ایک جھلک مختصر سے وقت پھر بھول بھلیاں یہ گیا وہ گیا آیا گیا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, بعدوں کا تو لوگ گھاس بھی نہیں ڈالتے. تو اس لیے وہ جنت پر ہی ہاتھ رکھے وہی عقل مند ہے. تو ہم کو بھی عقل مند بننا چاہیے اور اپنے اعمال کو وہ صاف ستھرا اور مخلص بنانا چاہیے اور اخلاص کی تعریف یہی ہے اور ریاکاری کا الٹ, یعنی اخلاص کا الٹ ریاکاری ہے. بس صرف اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے نا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے, یہ ہے اخلاص. اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے لیے عمل کرنا, ہر عمل اللہ کے لیے کرے, تو یہ اخلاص. تو ہمارے یہاں مطلب اخلاص کی کمی, ہم بندوں کو دکھانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے, بس اسی میں ہم رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہو تو ہو جائے, بھائی آپ شادی میں اتنا وہ فضولیات اور لغویات اور یہ ریکارڈنگ اور فلاں تو چنی تو چنا کیوں کر رہے ہو, تو یہ جب لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے پہلے بیٹے کی شادی تھی اور اس میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا, تو لوگ کیا کہیں گے یہ تو بعد میں پتا چلے گا. آدمی یوں سوچے کہ مطلب یہ نہیں کہ آخرت برباد نہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صابر القادری عطاری ہے, میں فیضان مدینہ نیپال گنج سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں سبق یاد کرتا ہوں اور اس کو بہت جلدی بھول جاتا ہوں, باپا جان اس کے بارے میں کچھ وظائف عطا فرما دیجیے. ہاں وظائف سے سب ہو جاتا تو پھر کیا وہ کیا ہے مقولہ, السبق حرف والتکرار الف, کہ سبق ایک حرف ہو تکرار ہزار بار ہو. سبق یاد کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو بار بار رٹتا رہے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ دل میں قرار پا لے گا اور یاد ہو جائے. اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی عیسائی بھائی مطلب اسے میں نے دیکھے ہیں جو بولتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے ہیں اور ہم کو مخارج درست نہیں ہوتے ہمارے, کیا کریں کوئی وظیفہ. ارے بھائی وظیفہ یہ دیکھو, مدرسۃ المدینہ بالغان تو ہوتا 40 منٹ کم و بیش, اور اس میں بھی آپ کی باری آئے گی تو 2 یا 3 منٹ ہی آپ کو ملیں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں 2-3 منٹ وہاں پڑھتے ہوں گے, پھر وہ قاعدہ وہیں رکھ دیتے ہوں گے, پھر دوسرے دن آ کر قاعدہ کھولتے ہوں گے تو کیسے یاد ہو جائے گا. آپ قاعدہ اپنے پاس رکھیں, پھر جناب وہ کمرے کو کریں بند, آپ ہوں اور آئینہ ہو قاعدہ ہو, اور آپ اپنا چہرہ بھی دیکھیں کہ بگڑتا تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی عیب ہے مخارج, درست مخارج نکالنے کے لیے جو قراءت جو قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ عیب مانا جاتا ہے کہ منہ بگڑ جائے بولتے بولتے, منہ نہیں بگڑنا چاہیے. یہ اگر نکالیں گے تو یہ منہ بگڑا نا, یہ عیب ہے نا, منہ نہیں بگڑنا چاہیے, تو یہ ان کے قاریوں کے یہ نزدیک عیب ہے. تو آئینہ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ پھنس پھنس کر تو نہیں نکل رہا مخرج. جب تک یہ پھنس پھنس کر منہ بگاڑ کر نکلتا ہے تو یہ سب آپ کو درست کرنا ہوگا کہ بالکل ترکیب سے اور وہ سہل انداز میں بغیر منہ بگڑے آپ کا وہ مخرج ادا ہو. تو اس کو آپ نے خوب جو آپ کو سبق دیا گیا مدرسۃ المدینہ میں یا کہیں بھی کسی کے بعد آپ نے پڑھا تو اس کو پھر بعد میں آپ خوب یاد کریں رٹیں تو مخارج انشاءاللہ وہ ماورا گھی گڑ جیسے ہو جائیں گے, بہت پکے ہو جائیں گے. ہر وقت بس آپ کا اڑنا بچھونا ورد وظیفہ یہ ہو, بے شک سارے وظائف آپ چھوڑ دیں, آپ کے لیے یہ مخارج اگر درست نہیں ہے تو وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تلاوت بھی نہ کریں. یہی آپ مخارج درست کریں یہ آپ کی بہترین عبادت ہے, کہ مخارج کے بغیر تو وہ تلاوت بھی آپ کو کیا فائدہ دے گی درست مخارج کے بغیر. اب مخارج سے بس ایک دم پیچھے لگ جائیں تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے, باقی برسوں تک آپ رگڑے کھاتے رہیں گے, شیطان وسوسے ڈالے گا چھوڑو اور اپنے کو تو آتا ہی نہیں, اپنے کو یاد نہیں ہوتا ہے جانے دو, تو پھر وہ آپ محروم رہ جائیں گے. وہ مسلمان کتنا یعنی کہ بد نصیب ہے کہ جس کو دیکھ کر بھی درست قرآن پڑھنا نہیں آتا, پاؤں کتنا ہی وہ پڑھا لکھا ہو. میرے نزدیک وہ جاہلوں کا سردار ہے کہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے جتنا وہ بھی درست نہیں آتا, اور اب یہ ڈگری تو وہ ڈگرا, یہ ڈگری ڈگریاں کچھ بھی قبر میں کام نہیں دیں گی, یہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے. لوگ بولتے ہوں گے پڑھا لکھا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا وہ جس کو اللہ کا کلام تو پڑھنا ہے, نماز تو پڑھنا ہے, وضو تو کرنا ہے, فرض علوم تو جانتا ہو, تو وہ اس کو ہم پڑھا لکھا کہیں گے, عالم دین ہے بے شک پڑھا لکھا, جبکہ وہ عالم دین پڑھا لکھا ہو, مفتی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو بہت ذہین ہوتا ہو. تو اس لیے وہ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے جامعۃ المدینہ کا سبق یاد نہ ہوتا ہو چاہے مخاری یاد نہ ہوتے ہو, میں جامعۃ المدینہ کا ہی مطلب وہ پہلے عرض کر دیا تھا, میں ضمناً پھر میں نے کہا مخارج میں بھی یہ شکایتیں کرتے ہیں صاحب بھائی کہ ہمارے مخارج درست نہیں ہیں یاد نہیں ہوتے, تو وہ غالباً کوشش نہیں کرتے, دن رات کوشش کریں, سوتے سوتے بھی گھر والے بولے کہ نیند میں تو آیا اور ہا اور شا شا کر رہا تھا, چین قاف یہ کیا کر رہا تھا سوتے سوتے, یہ بولے ایسے دیوانے بن جاؤ گے نا جنون کی حد تک تو ان شاء اللہ سیکھ جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا نام شکیل اتاری ہے, میں شیخو پورا سے بول رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نبی سے نبیہ رکھنا نام کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیہ نام رکھنا کیسا؟ جی باپا نبیہ نبی سے نبیہ پوچھا, کوئی عورت نبی تو ہوئی نہیں ہے. نہیں یہ انہوں نے نبیہ پوچھا اور نبی سے کس رات کی تانیس بھی ہاں لگا دی انہوں نے. نبیہ نبیہ یہ انبیاء کرام کے لیے مخصوص لفظ تو ہے نہیں, بدل گیا نا, نہ کوئی عورت نبی ہوئی ہے. اچھا نبیہ نام نہیں رکھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مائک میں بولا کروں ناظرین حاضرین سب کے لیے دلچسپی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیہ نام نہیں رکھ سکتے, ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سرور اتاری جونان سے. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ 20-25 سال ہو گئے اس کو نمازیں ادا کرتے ہوئے, اب اس کو پتہ چلا ہے کہ میرے تلفظ درست نہیں ہے, آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس کی نمازیں ادا ہو گئی ہوں گی یا پھر اس کو دوبارہ لٹانی پڑے گی؟ جزاک اللہ خیرا. اگر اس نے مخارج درست کرنے کی کوشش جاری رکھی تھی, جیسا کوشش کرنے کا حق ہے, تب تو زمانہ ایک کوشش میں اس کی نمازیں درست تھیں. اب اگر اس نے کوشش بھی نہیں کی اور مخارج میں ایسی غلطیاں تھیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی تھی, تو اس طرح جتنی نمازیں فاسد ہوئی ہوں وہ سب قضا پڑھنی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. وہ بھی کب قضا کرے گا؟ جب قرآن درست, نماز کی قدر جتنا اس کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے وہ اتنا وہ درست کر لے, تو اب وہ ان نمازوں کو بھی قضا کرے. وہ قضا عمری کا طریقہ, یہ اپنے نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ میں نماز کے احکام میں دیا ہوا ہے. اور اس دوران جس کے مخارج درست نہیں تھے اس نے اگر کسی صحیح امام کے پیچھے پڑھ لی, اس دوران نمازیں باجماعت پڑھی ہوں گی, تو جو جو نمازیں صحیح امام کے پیچھے پڑھی تو ان نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وتر اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھے, رمضانوں میں یہ بھی مل جاتے ہوں شاید, تو اس طرح وہ سارا حساب لگا لے کہ امام کے پیچھے پڑھ لی تو وہ اگر امام کے صحیح تھے مخارج اور کوئی فساد نہیں تھا تو ہو جائیں گے, اتنی نمازیں ہو جائیں گی. التحیات میں بھی تو فاسد ہوتی ہے نمازیں, اگر التحیات اس کے وہ غلط پڑھتا ہو اور اس میں بھی معنی فاسد ہوتے ہوں. التحیات میں نہیں دیا جائے وہ سمجھ گیا ہوں. وہ باہر شریعت میں جو لکھا ہے فتح رسول وہی ہم نے بیان کیا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جی جی نماز فاسد ہو جاتی, مانا فاسد ہو جاتا. جی جی اجازت, ہاں اس کا حکم دیا. پھر باہر شریعت سے دیکھ لیے نماز کے احکام میں ہوگا. صلی اللہ تعالی علی محمد, اس کے نیچے باہر شریعت ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اور سوال جب تک چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمر رضا اتاری بات کر رہا ہوں, باب المدینہ کراچی. پہلے بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ تو ہے ہی حرام, لیکن جو ہیئر ڈریسر حضرات داڑھی مونڈ کر اس کے ذریعے روزی کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہماری روزی ہے, تو اس بارے میں کچھ مدینہ پھول شاہ فرمانے کا یہ روزی ہماری جائز ہوگی؟ اگر ان کو بعض بات منع کر بھی دیا جائے تو آپ جیسے کہتے ہیں ہماری روزی ہے, ہماری روزی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے لیے جائز ہے, تو اس طرح کرنا آپ کو کیسا پر کرم ہماری اصلاح فرما دیجیے. تو جس کے مخارج درست نہ ہو نماز کو فاسد نہ کہا, ممکن ہو سکتا ہے ایسے ہی ثابت ہوگا کہ قرآن کے فساد کا حکم ہے, تو یہ دہرانے کی ضرورت نہیں, 20-25 سال جو نہیں کرنا چاہیے. امام کے پیچھے پڑی ہے صحیح تھا تو وہ تو تحیات کا چھیڑا نہیں ہے, آپ نے پوچھا وہ بھی جواب تھا, یعنی امام کے پیچھے پڑی تو وہ جواب کافی تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا دیجیے. وہ جواب پورا ہو گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمر اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی. پہلے بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ تو ہے ہی حرام, لیکن جو ہیئر ڈریسر حضرات داڑھی مونڈ کر اس کے ذریعے روزی کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہماری روزی ہے, تو اس بارے میں کچھ مدینہ پھول شاپ ہمارے کا یہ روزی ہماری جائز ہوگی؟ اگر ان کو بعض بات منع کر بھی دیا جائے تو جیسے کہتے ہیں ہماری روزی ہے, ہماری روزی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے لیے جائز ہے, تو اس طرح کرنا بابا کیسا پر طرف ہماری اصلاح فرما دی. یہ روزی خبیث ہوگی, داڑھی منڈانے کی اجرت خبیث ہوگی. اب خبیث میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں, حرام بھی لکھا ہے اس کو, وقار الفتاوی میں یاد پڑتا حرام لکھا ہے. ہاں حرام کی قسم ہے. تو یہ داڑھی منڈانے کی جو اجرت, داڑھی منڈانے کی اجرت جو یہ نائی یا ہیئر ڈریسر لیتا ہے یہ حرام ہے. اب ہماری روزی ہے, اگر یہ جواب کافی ہوتا نا تو چور بھی کہتا میری روزی چوری میں, ڈاکو بولے گا میری روزی چوری میں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرائے پر قتل بھی کرتے لوگ, تو وہ قاتل کہیں گے کہ ہماری روزی ہے, ہم تو مطلب جائیں گے آبادی میں تو پولیس پکڑ لے گا, تو یہ جنگلوں میں چھپتے پھرتے ہیں اور پیسے لے کر قتل کر کے, وہ ورنہ بھوکے مرتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں بس, تو وہ ہماری تو روزی اسی میں, پھر طوائف بولے گی میری روزی اس میں, تو پھر تو وہ نظام دھرم برم تو حرام حلال کے مسائل کس کے لیے ہوں گے پھر؟ تو یہ بولے بھالے اس میں بھائیو, یہ حلال حرام کے مسائل ہمارے لیے ہیں, کہ جو جو روزی حرام ہے اس کو ترک کرنا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی, وہ حلال روزی اپنانی ہوگی. اور یہ جواب نہیں کہ ہماری اس میں روزی ہے, یہ جواب وہ دے جو قیامت میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکے اور جنت دلا سکے اور جہنم سے بچا سکے. ورنہ یہاں جواب دے کر تو اگلے کو خاموش کر بھی دیں گے لیکن آخرت, تو اس لیے یہ جواب نہ دیا جائے, یہ غلط جواب ہے, درست نہیں ہے, توبہ کریں اور حلال اور ستھری روزی کمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان علی اتاری یونان کے دارالخلافہ ایتھنز کے علاقے رہندی سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جمعات المبارک کی سنت موقعہ رکعتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. آمین. جمعۃ المبارک کی سنت موقعہ رکعتیں ہیں 10, 4 سنت قبلیہ, پھر 2 فرض, پھر 4 سنتیں اور 2 سنتیں, اس طرح 10 بنتی ہیں. وہ 2 آخری سنتوں میں اختلاف ہے لیکن ہمارے سنت موقع ہی لکھتے ہیں اس کو, اس قول پر زیادہ راجی سنت غیر موقع. اچھا اختلاف پڑھنی چاہیے. ہاں تو متفقہ طور پر تو 8 سنت موقع ہیں, 4 سنت قبلیہ, 4 سنت بعدیہ. سنت قبلیہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, اور سنت بعدیہ اس کو بولتے ہیں کہ جو فرض کے بعد پڑھی جائے. اور ان 4 سنت فرض, 2 فرض کے بعد جو 4 پڑھی, اس کے بعد 2 سنتیں اور بھی پڑھ لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کامران رتاری, لیاقت آباد, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے, اور میں نے اس کا نام مہانور رکھا ہے ربیع النور شریف کی نسبت سے, تو یہ نام کیسا, اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی اس کو اپنا مرید بنا لیجئے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماہ نور یعنی کہ چمکدار چاند, روشن چاند, نام تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے, اچھا نام ہے ماہ نور, اچھا نام ہے اس کا. مہینہ وہ نور, وہ نور کا مہینہ مانا نہیں لیں گے, ماہ نور یہ روشن چاند, ماہ دونوں مانا بنتے ہیں. اگر نور کا مہینہ بھی لے مانا تب بھی برا مانا نہیں ہے, اچھے مانا ہے. اس کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں نے داخل کر لیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے, خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو زیارت ہو کیا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. جزاکم اللہ خیرا. استقامت کی دعا فرمانے باپا جان. خوابوں کے ذریعے ولایت نہیں ہوا کرتی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور جس کو خواب میں زیارت نہ ہو وہ ولی نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں. ولایت پر خواب شرط نہیں ہے, زیارت شرط نہیں ہے ولایت کی, ولایت کی شرطیں اور ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بے نمازی کو بھی ہو سکتی ہے, داڑھی منڈے کو بھی ہو سکتی ہے, جس پر کرم ہو جائے. اور پھر یہ کہ زیارت کس حال میں ہوئی, بعض اوقات زیارت اس حال میں ہوتی کہ وہ اس کی تعبیر جو ہے نا وہ دیکھنے والے کے حق میں بہت بھیانک ہوتی ہے, ہوتی اس کو بھی زیارت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران نوری. حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ منہ سے اگر فضول باتیں نکل جائیں تو اس کا کیا ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب عطا فرمائیں, اور خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مضمون باتیں فضول, اگر وہ خالص فضول بات ہے جو منہ سے نکلی تو یہ ناجائز نہیں, اس پر گناہ نہیں ہے. البتہ فضول بات سے بچنا چاہیے, اور خالص فضول بات ہے بہت دشوار. جب بندہ فضول باتوں میں لگتا ہے نا تو بعض اوقات وہ غیبتوں میں, تہمتوں میں, دل آزاریوں میں پڑ جاتا ہے, یہ امکان رہتا ہے. تو یوں فضول بات جو ہے نا یہ ہوتی خطرناک ہے. اگر خالص فضول ہے تب بھی نقصان دہ تو ہے, ان مانو کر کے جتنی دیر اس نے فضول بات کی ان فضول باتوں کا قیامت کے روز حساب لیا جائے گا. پھر یہ کہ اتنی دیر وہ اگر ذکر اللہ کر لیتا تو اس کے حق میں بہتر تھا کہ جتنا فضول بولا اس کے بجائے وہ اتنی دیر درود شریف پڑھ لیتا, ثواب ملتا. سبحان اللہ کہہ لیتا, الحمدللہ کہہ لیتا, تو جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. اس طرح الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کہنے کے بھی یہ فضائل ہیں. تو اس طرح یہ کہ وہ فضائل سے محرومی جو ہے یہ بھی نقصان تو ہے. تو فضول باتیں یوں قابل ترک ہیں, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور حقیقی کفل مدینہ نصیب فرمائے. میں ویسے مشورہ دیتا ہوں کہ جب کوئی فضول بات نکل جائے تو اس کی عادت نکالنے کے لیے وہ درود شریف پڑھ لے. یہ ذہن بنا کے فضول بولا صرف میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو اللہ کرے کہ عادت بن جائے, فضول باتوں سے آدمی بچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج وعلیکم السلام. سبحان اللہ, یہ بینکاک سے ایک بہت پیاری مدنی بہار آئی. اچھا یہ دکھا رہے مدنی بہار اس میں, یہ مجھے بیان کرنی ہے. اچھا بہت پیاری بہار ہے, آپ انشاءاللہ آپ کا دل سینے میں جھوم جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پیغام ہے بینکاک تھائی لینڈ سے میلاد رضا کی طرف سے. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں میلاد رضا تھائی لینڈ بینکاک سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسلمان نہیں تھا بلکہ میں پہلے غیر مسلموں کا مذہبی پیشوا بن چکا تھا. میں چار سال پہلے غیر مسلموں کا مذہبی پیشوا بن چکا تھا. چار سال تک غیر مسلموں کا مذہبی پیشوا رہا ہوں. پھر بینکاک میں جلوس میلاد اس سال جو نکلا تھا, پھر بینکاک میں جلوس میلاد دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا. اب میں اسلام کا مبلغ بننا چاہتا ہوں اور دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں. باپا میری رہنمائی فرمائے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیضان میلاد جاری رہے گا, فیضان میلاد جاری رہے گا, فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیکھا نا آپ نے کہ جشن میل اپنا جلوس میلاد کتنا بابرکت ہے. ماشاءاللہ اس بار تو وہ اپنے تنزانیہ سے بھی اطلاع ملی تھی, تین مسلمان ہوئے تھے یہ جشن ولادت کے مناظر دیکھ کر. ایک چوکی دار اس وقت مسلمان ہوا جب وہ چراغاں فیضان مدینہ کو چراغاں کی تیاریاں کر رہے تھے, تو اس نے بولا اتنا آخر تم لوگ خوش ہو, خوشی خوشی یہ چراغاں کر رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے جب اس کو بتایا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت ہے, ہم اس خوشی میں یہ چراغاں کر رہے ہیں, تو اس نے سوچا کہ یار اتنی صدیاں گزر گئی اور ابھی تک یہ وہ برتھ ڈے بولتے ہیں, برتھ ڈے منا رہے لوگ, جشن ولادت منا رہے, وہ خوش یعنی متاثر ہو کر کہ یہ نبی اتنا عظمت والا ہے ان کا, تو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا پھر رات کو وہ اجتماع میلاد ہوا, تو وہاں غیر مسلم شریک ہوا ہوگا کہیں سے آ کر. اجتماع میلاد میں بیان بھی ہو رہا تھا اور ساتھ میں مقامی زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا جا رہا تھا, تو وہ بیان سن کر ایک اور غیر مسلم اٹھا اور وہ مسلمان ہو گیا. پھر وہ جلوس میلاد نکلا, تو جلوس میلاد کا دبدبا دیکھ کر ایک اور غیر مسلم مسلمان ہو گیا. تو گویا یوں جشن ولادت کی برکت سے اس وقت ہمارے پاس اطلاعات چار افراد کی ہے کہ چار مسلمان ہوئے الحمدللہ. 12 سال ہوئے آپ کو, اچھا وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے گھر والے آپ کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے. بارہ ماہ ہوئے بارہ سال الحمدللہ. سو کے قریب مسلمان ہو گئے آپ کے. اچھا جی جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ اللہ استقامت دے آپ کو بھی، ہم سب کو استقامت دے، اور ایمان کی دولت مرتے وقت ہمارے ساتھ رہے. آمین آمین ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہیں، مدنی ماحول کی بہاریں ہیں الحمدللہ، ہر طرف سے کئی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں ایمان قبول اسلام کی، اور اس کے لیے باپا مدنی قافلوں میں سفر کی اہمیت اور مزید اجاگر ہوتی ہے کہ جس قدر ہمارے اسلامی بھائی مبلغین مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے تو مدنی قافلوں کی انفرادی کوشش، ان کے جو انداز ہیں، پھر ان کا جو ایک اپنا جو حلیہ ہے، مدنی حلیہ جو ہمارا ہے الحمدللہ عزوجل، اسے دیکھ دیکھ کر باپا کافی لوگ متاثر ہو کر اسلام کے قریب آتے ہیں، اور جو عمل سے دور ہے مسلمان وہ باعمل بن جاتے ہیں. اکاش جہاں جہاں پر اس وقت مدنی چینل کے ذریعے طلبہ اساتذہ اور دیگر جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی بھی ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، نیت کریں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم سب دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے ملک و بیرون ملک کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی نیت کریں. اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. مسجد بھرو تحریک کا سب سے اہم ترین جو ذریعہ ہے یہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہیں. سبحان اللہ. اس سے مسجد ہماری آباد ہوں گی اور مسلمانوں میں ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے میں ان کی ذہنی تو بعضوں کا تیار ذہنی تو پر تیار ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بے عملیاں دیکھ کر پھر یہ رک جاتے ہیں ان کے نصیب تو، لیکن با عمل مسلمان کو دیکھ کر، اس طرح مدنی حلیے والے عاشقان رسول کو دیکھ کر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قریب آتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو برائے کرم آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا کروں گا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں. کم از کم ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں ضرور سفر اختیار کیجیے. طلبہ وغیرہ جو بھی اپنے جدول کے مطابق سفر کر رہے ہیں، اساتذہ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنے، تمام حاضرین ناظرین سب کے سب دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم اپنی مسجدوں کو مزید آباد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو مدنی حلیہ پر بھی توجہ دیں، مدنی حلیہ دیکھ کر بھی غیر مسلم قریب آ جاتے ہیں جی باہر ملکوں میں خاص کر، اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ وہ مدنی حلیہ جس کا ہوتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے بعد توجہ سے سنتے ہیں، اور اس طرح دین کی نیکی کی دعوت میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسے کئی ہیں پاپا جو درد میں درد مند کی ایک ساتھ عرض کروں گا کہ وہ گویا کہ دعوت اسلامی والوں کو مدنی حلیہ دیکھ کے جیسے ان کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز ہمیں نظر آ گئی ہے. ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی اس مدنی حلیے میں مسلمانوں کو کچھ یاد دلانا چاہ رہی ہے کہ یار دیکھو ہمارا کیا کھو گیا ہے، ہمیں دیکھو ہمارا کیا کھو گیا ہے. امامہ شریف دیکھ کر یہ مطلب جو انداز ہے، اگر واقعی وہ دعوت اسلامی کے بتائے گئے انداز کے مطابق مدنی حلیہ اختیار کرتا ہے اور اسی طرح نگاہیں نیچی کر کے ایک مہذب انداز میں جو ہمارے ایک انداز ہے اگر وہ چلتے ہیں باپا تو دیکھنے والا واقعی دیکھتا رہتا ہے اور مطلب جیسے فدا ہونے کا جی چاہے اس کا. اتنی کشش ہے باپا مدنی حلیہ میں الحمدللہ عز و جل. اللہ نصیب کرے، اللہ سب اسلام بھائیوں کو یہ سعادت بخشے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على محمد صفحہ نمبر 176 فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے, جہاں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ان کو بنیادی اسلامی معلومات, عقائد اور اخلاقیات کی تربیت بھی دی جاتی ہے. اسی سلسلے میں مجلس مدرسۃ المدینہ نے ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ کی معاونت سے مدنی منوں کے لیے بنیادی اسلامی معلومات پر مشتمل منفرد کتاب مدنی نصاب برائے مدنی قاعدہ یہ شائع کیا ہے, اور یہ قاعدہ یہ مدنی نصاب الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اس میں جو چھوٹے مدنی منے ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف دعائیں اور بنیادی اسلامی معلومات صحابہ کرام علیم رضوان اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے حوالے سے بھی بہترین معلومات اس میں موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ کتاب مدرسۃ المدینہ کے نصاب میں بھی شامل کی گئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کتاب کو ضرور حاصل کریں, اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اس کا ہدیہ 45 روپے ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں پر دستیاب ہوں گی. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ کتاب دستیاب ہوگی, تو اسے ضرور حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم ضرور دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل کل بھی اسی طرح تقریباً رات 8:45 مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا, تلاوت نعت شریف وغیرہ ہوگی اور وقت مناسب پر سوال جواب بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہنی گھڑی چم شم کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت اے قدسی کہ رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہ رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین, آپ مدنی چینل میں ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ جامعات المدینہ کے کم و بیش پونے 400 فارغ التحصیل خوش نصیب طلبہ کی دستار بندی ہونی ہے, اور انشاءاللہ یہ روپرور منظر براہ راست مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ وقت مناسب پر تھوڑی دیر کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. حاضرین, فیضان مدینہ میں آپ بھی انشاءاللہ اسکرین پر دیکھ سکیں گے, جبکہ دستار بندی کا سلسلہ جو ہے وہ رمضان حال میں ہوگا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سعید بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حاجی نواب اسماعیلی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نوید کی آمد برکت. السلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے جائیں گے بڑے بےچارے سنبھالیں گے، اس لیے میں نے بڑوں کے بجائے چھوٹے منگوائے. گھر کو سجا رہے ہیں، نارا لگا رہے ہیں، میں بچتے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا. اچھا ان پر کن لیتا ہوں. اچھا سر ابو الحسن آمین. ندیم بھائی کا انتقام ہو گیا، دعا کے لیے ندیم اگر ان کا عزیز گھر کے جو قریبی ہیں ان کا نام نمبر. جھنڈا بہا لہرایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نارا لگا رہے ہیں، میں سجتے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے.